ทีนี้ในบทว่ากะตะมังกะตะมังเนี่ยนะครับในคำว่ากะตะมังเอกธรรมังเนี่ยนะที่แปลว่าเป็นไฉนเป็นลักษณะของคำถามนั่นเองคำถามทั่วๆไปนะลักษณะของคำถามทั่วๆไปเนี่ยมีอยู่5อย่างคือ1อธิฐะโชตนาปุจฉา2ทิฐะสังสันธนาปุจฉา3วิมติเฉทนาปุจฉา4อนุมติปุจฉา5กะเทตุกรรมยตาปุจฉาทีนี้คำแปลนะครับจะเห็นชัดก็ต่อเมื่อฟังคำอธิบายประกอบด้วยในคำถามเหล่านั้นตามปกติคนเราไม่รู้ไม่เห็นไม่พิจารณาไม่ไตรตรองไม่เข้าใจไม่แจ้งไม่ชัดถึงลักษณะจึงถามปัญหาเพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อพิจารณาเพื่อไตรตรองเพื่อเข้าใจเพื่อแจ้งชัดถึงลักษณะนั้นเนี่ยนะนี้ชื่อว่าอธิฐะโชตนาปุจฉาถามเพื่อความสว่างในสิ่งที่ตนไม่เห็นเหมือนกับเขาว่าไม่เคยรู้ไม่เคยอะไรเรื่องนั้นเลยก็ถามอยากรู้อยากเห็นเรื่องนั้นนะลักษณะนี้เรียกว่าอธิฐะโชตนาปุจฉาอย่างนั้นเถอะเขาบอกว่าถามเพื่อส่องความอย่างนั้นเถอะถามเพื่อความสว่างนั่นเองนะนี่แบบคำถามที่หนึ่งที่คนถามนะคือถามแบบคนไม่รู้เรื่องเลยนะอย่างนั้นเถอะสองตามปกติคนรู้แล้วเห็นแล้วพิจารณาแล้วไตรตรองแล้วเข้าใจแล้วแจ้งชัดแล้วซึ่งลักษณะเขาถามปัญหาเพื่อเทียบเคียงกับบัณฑิตเหล่าอื่นนี้ชื่อว่าทิฏฐะสังสันธนาปุจฉาถามเพื่อเทียบเคียงกับสิ่งที่เห็นมาแล้วคล้ายๆกับว่าไปอ่านที่คัมภีร์นั้นก็เข้าใจมาแล้วเอ๊ะดูคนอื่นนี่เขาจะว่ายังไงนะก็ถามไปอย่างนั้นแหละส่วนคำถามที่3ก็ว่าตามปกติคนเป็นผู้ตกอยู่ในความสงสัยในความไม่รู้ในความเคลือบแคลงว่าอย่างนี้หรือหนอหรือไม่ใช่หนอเป็นอะไรหนอเป็นอย่างไรหนออย่างเนี้ยเขาจึงถามปัญหาเพื่อขจัดความสงสัยดังนี้ชื่อว่าวิมติเฉทนาปุจฉาถามเพื่อขจัดความสงสัยความเห็นในสองแพร่งอะนะเอ๊ะมันซ้ายหรือขวากันแน่เนาะตัดสินใจไม่ได้นะไปถามคนอื่นดีกว่าอย่างเงี้ยนะส่วนคำถามอย่างที่4ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามปัญหาเพื่อคล้อยตามความเห็นด้วยพระดำรัสเมียที่ว่าตังกิงมัญญะทะภิกขเวรูปังนิจังวานิจังวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความนั้นเป็นไฉนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี้ชื่อว่าอนุมติปุจฉาถามเพื่อคล้อยตามถามเพื่อความอนุมัติอ่ะนะคล้ายว่าถามว่าเธอเข้าใจยังไงที่จริงก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องตอบแบบนี้แน่นอนนะสำนวนถ้าแบบทั่วๆไปก็ถามหาพวกเหมือนกันแต่นี่ไม่ใช่นะครับแต่นี่หมายความว่าคือถามหลักอันนี้เนี่ยนะครับเพื่อให้ภิกษุทั้งหลายคล้อยตามเนี่ยนะครับลองสังเกตดูนะครับว่าเวลาเราพิจารณาธรรมะใดธรรมะหนึ่งเนี่ยนะหรือพิจารณาขันธ์ห้านะพิจารณาให้ละเอียดดีแล้วนะแล้วค่อยๆน้อมนึกถึงพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสเหมือนกับพระองค์ถามเราเลยนะว่าดูความพิสูจน์นะจักษุเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราก็นึกตามตอบนะนึกตอบในใจว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะแล้วก็น้อมไปเรื่อยๆตามสูตรนั้นให้หมดเลยนะตัวอย่างในนันทโกวาทสูตรเป็นต้นเนี่ยเอาสูตรเหล่านั้นแล้วมาค่อยๆ คิดน้อมตามเนี่ยนะได้อรรถรสเข้าใจพระธรรมเพิ่มบางอย่างขึ้นอีกนะครับลองดูนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามปัญหาเพราะมีพระประสงค์เพื่อจะตรัสบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าจัตตาโรเมภิกขเวอาหาราภูตานังวาสัตตานังทิติยาสัมภเวสีนังวาอนุขหายะกะตะเมจัตตาโรดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาหารสีเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงชีวิตของเหล่าสัตว์ที่เกิดแล้วเพื่ออนุเคราะห์เหล่าสัตว์จำพวกสัมภเวสีนะอาหาร4นั้นคืออะไรเดี๋ยวนะก็คือถามเพื่อจะอธิบายเองนั่นแหละชื่อว่ากะเทตุกรรมยตาปุจฉาถามเพื่อประสงค์จะบอกนะครับพระองค์ถามแล้วพระองค์จะขยายเองนั่นแหละบางท่านก็ไม่เข้าใจหลักอันนี้นะก็รีบตอบไปก็เปอร์เซ็นต์ผิดสูงนะครับต้องดูสังเกตว่าผู้ที่เขาถามเนี่ยเขาถามจะตอบเองหรือว่าเขาถามทำไมบางอย่างเขาถามเขาไม่ต้องการคำตอบหรอกครับเขาต้องการเพียงแค่ว่าเรียกร้องความสนใจในเรื่องนั้นเท่านั้นเองถือถ้าไม่ตั้งเป็นประเด็นขึ้นมานะก็จะเราจะไม่สนใจใช่ไหมแต่ตั้งเป็นคำถามปั๊บเนี่ยคนทั่วไปก็จะสะดุด พอสะดุดเขาก็อธิบายช่วงนั้นพอดีก็จะจำแม่นนะครับก็จะเข้าใจเนื้อหาอันนั้นเป็นอย่างดีนะครับในคำถาม5อย่างเหล่านั้นคำถาม3ข้อข้างต้นมิได้มีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้านี่นะครับจะไม่ถามคำถามทั้ง3ข้อต้นเลยคือจะไม่ถามเทียบเคียงกับใครเลยนะครับถามที่ไอ้สิ่งที่ไม่รู้ก็จะไม่ถามถามเพื่อขจัดความสงสัยก็ไม่ถามเพราะอะไรท่านให้เหตุผลว่าเพราะว่าในกาละทั้ง3นะครับในการทั้ง3เนี่ยนะคืออดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยนะครับสังคตะธรรมะไรๆเนี่ยนะคือสังขารทั้งหลายเนี่ยเป็นไปในการ3นะครับหรืออสังคตะธรรมนิพพานที่เป็นกาลวิมุตติคือพ้นจากกาลนะครับนะที่จะไม่เห็นไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองไม่เข้าใจไม่แจ้งชัดมิได้มีแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นสังขารหรือนิพพานแต่ส่วนที่เป็นสังขารนะครับทั้งที่เป็นอดีตยาวขนาดไหนก็ช่างอนาคตไกลแค่ไหนก็ช่างเถอะเนี่ยนะครับหรือปัจจุบันนี่นะครับที่พระองค์ไม่เคยพิจารณาไม่มีเลยนะครับแล้วแม้แต่พระนิพพานที่ผู้ใดทำให้แจ้งเนี่ยนะครับนิพพานเหล่านั้นพระองค์พิจารณาหมดไม่มีส่วนเหลือเลยนะครับด้วยเหตุนั้นคำถามเพื่อความสว่างในสิ่งที่ไม่เห็นจึงไม่มีแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยนะครับไม่มีที่แต่ว่าถามที่พระองค์ถามก็เพื่อประโยชน์บางอย่างเท่านั้นเองนะครับการเทียบเคียงกับสมณะหรือพราหมณ์เทวดามารพรหมอื่นแห่งสังคตธรรมและอสังคตธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นแทงตลอดแล้วด้วยพระญาณของตนของตนก็มิได้มีด้วยเหตุนั้นแม้คำถามเพื่อเทียบเคียงในสิ่งที่เห็นแล้วจึงมิได้มีแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นพระองค์บรรลุอริยสัจแล้วใช่ไหมไปเที่ยวสอบถามคนอื่นเหาะไปพรหมบ้างเหาะไปเทวดาไปเทียบไปถามคนนั้นคนนี้สิ่งที่ฉันบรรลุนี่จริงหรือเปล่าเนี่ยจะไม่มีเด็ดขาดนะครับพระองค์จะไม่มีแบบนั้นเลยใช่ไหมครับเพราะว่าพระองค์นี้รู้อะไรนะปริวัติ3ใช่ไหมครับอาการ12อย่างแทงตลอดอย่างดีเนี่ยนะครับพระองค์ก็เลยไม่มีความสงสัยอะไรเลยนะครับแล้วก็สัพพัญญุตญาณเป็นต้นอนาวรณญาณพยานทั้งหลายเหล่านั้นอ่ะทำให้พระองค์วิเคราะห์วินิจฉัยได้อย่างแม่นยำว่างั้นเถอะสว่างสวัยเหมือนอาทิตย์ในยามเที่ยงวันในสารทการที่ปราศจากเมฆหมอกเนี่ยนะไม่รู้จะไปเทียบเคียงกับใครทำอะไรเพราะไม่มีคนสว่างกว่านี้แล้วอ่ะก็พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพุทธะทั้งหลายไม่มีความเคลือบแคลงข้ามพ้นวิจิกิจฉาปราศจากความสงสัยในธรรมะทั้งปวงฉะนั้นแม้คำถามเพื่อขจัดความสงสัยจึงไม่ได้มีแก่พระพุทธเจ้าเหล่านั้นนะครับถามเพื่อตัดความสงสัยตัดประเด็นออกไปก็ไม่มีนะครับส่วนคำถามอีก2ข้อนั้นมีอยู่นะคือคำถาม2ข้อหลังนะที่เป็นอนุมติปุจฉากับกเทตุกัมมยตาปุจฉานี่มีใน2คำถามนั้นเพิ่งทราบคำถามในที่นี้คือในคัมภีร์นี้นะครับหรือเฉพาะโลภะสูตรนี้หมายถึงกะเทตุกัมมยตาปุจฉานะครับที่พระองค์ถามที่แรกนะพระองค์ถามว่าไงครับถามว่าธรรมะอย่างหนึ่งเป็นไฉนใช่ไหมครับธรรมะอย่างหนึ่งเนี่ยนะเป็นไฉนพระองค์ก็ตอบเองว่าดูความภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งคือโลภะได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีนะถามแล้วพระองค์ก็ตอบเองนั่นแหละอย่างนี้ลักษณะของกะเทตุกัมมยตาปุจฉาถ้าเป็นที่อื่นๆเช่นจุรราหุโลวาทสูตรพระองค์ก็ถามว่าดูก่อนราหุลจักษุเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่เธอจะตามเห็นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราอ่ะไม่ควรพระเจ้าค่ะนะเพราะฉะนั้นลักษณะนั้นเขาเรียกว่าอนุมติปุจฉานะครับเมื่อพระองค์ถามไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนจบสูตรพระราหุลก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ แล้วก็พระนันทกะก็ใช้วิธีนี้นะครับภิกษุณี500รูปก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลนะครับหมดเลยนะครับบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงความที่พระองค์ตรัสถามด้วยคำถามนั้นโดยสรุปจึงตรัสพระดำรัสมีอธิว่าโลภังภิกขเวเอกธรรมังดังนี้ในบทว่าโลภังนั้นพึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้เนี่ยอธิบายศัพท์ว่าโลภะเฉยๆนะครับว่าชื่อว่าโลภะด้วยอรรถว่าเป็นเครื่องอยากได้นะอันนี้ก็อธิบายในลักษณะอะไรครับกัลยาณะใช่ไหมครับเป็นเครื่องนะเกี่ยวกับไวยากรณ์นะครับแล้วก็ตัวโลภะเนี่ยนะเป็นสภาวะที่อยากได้นะครับหรือว่าเป็นเพียงอยากได้เท่านั้นตรงนี้ก็วิเคราะห์ศัพท์นะครับตามหลักไวยากรณ์ให้เห็นว่าโลภะนั้นบางทีก็เป็นในฐานะเป็นเครื่องมือของคนอยากว่างั้นเถอะกับสำนวนที่บอกว่าอะไรนะถ้าตัดต้นไม้เนี่ยใช้อะไรตัดใช้ขวานตัดใช่ไหมถ้าคนชอบกันเนี่ยใช้อะไรชอบโลภะนั่นแหละเป็นเครื่องทำให้ชอบนั่นแหละว่ามัดด้วยโซ่ว่างั้นเถอะนะอันนี้ก็ว่าโซ่ตรวนทางใจก็โลภะนั่นแหละโลภะนี่มันทำให้ชอบนะโลภะนี่แหละบางทีก็หมายถึงสภาวะที่ชอบขึ้นเองนะครับนี่ก็เกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ความโลภนั้นพึงเห็นว่ามีลักษณะยึดอารมณ์เหมือนลิงติดตังนะครับลิงติดตังที่เหมือนกับข้าวตังมันเป็นแผ่นนะมันติดหนึบไปหมดเลยอ่ะเห็นอารมณ์อะไรมันก็ติดหนึบไปหมดนะครับลักษณะนี้แหละครับมันอะไรอวรมันเห็นแล้วก็ยังขนาดหันไปที่อื่นนะภาพอันนั้นก็ยังติดตามไปด้วยเรื่อยๆนี่ลักษณะของโลภะมันติดแบบนั้นนะครับมีการเกาะเกี่ยวอารมณ์เป็นกิจหน้าที่ของเขาคือเกาะเอาไว้นะครับดุดชิ้นเนื้อที่เขาใส่ลงในกระทะร้อนกระทะร้อนๆที่ตั้งไฟแรงๆเนี่ยนะแล้วเอาเนื้อแปะเข้าไปนะพอยกเนื้อขึ้นเนี่ยมันติดเนื้ออยู่ในนั้นเลยนะครับไอ้โลภะนี้ก็เหมือนกันมันเหมือนกับว่ามันไปพันเอาไว้เรียบร้อยเบ็ดเสร็จหมดนะนี่คือหน้าที่ของเขาเกาะเกี่ยวเอาไว้นะครับเหมือนกับถ้ามีน็อตมีอะไรรีบไขขันเอาไว้ให้นะมีการไม่บริจาคเป็นผลดุจสีแห่งน้ำมันและยาหยอดตาคือหมายความว่าถ้าสายติดแล้วไม่มีตกนะครับว่างั้นเถอะติดก็อยู่นั่นแหละครับมีทัศนะในอัสสาทะนะครับหมายความว่ามีความเห็นที่เป็นไปกับอัสสาทะนะหมายความว่าความเห็นที่เป็นไปกับความเพลิดเพลินความยินดีนี่แหละนะหรือว่าไอ้ความยินดีในธรรมะเป็นเครื่องผูกมัดเนี่ยนะครับเป็นที่ยึดถือเป็นเหตุใกล้ให้เกิดขึ้นคืออันนะทัศนะในอัสสาทะเนี่ยนะครับทัศนะในอัสสาทะก็คือความเห็นที่เป็นไปกับอัสสาทะความเพลิดเพลินนั่นเองนะครับถามว่าเพลิดเพลินที่ไหนครับในธรรมะที่น่ายินดีนะในธรรมะเป็นเครื่องผูกมัดเนี่ยสังโยชนียธรรมก็คือขันธ์ห้าทั้งหลายใช่ไหมครับพันธะโลภะเนี่ยถามหาเขาที่ไหนครับถามหาว่าอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เขาเกิดเนี่ยนะก็คือสิ่งที่รักที่ชอบใจเนี่ยนะครับเป็นเหตุใกล้ให้เกิดโลภะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีของดีๆงามๆไปต้นนะโลภะมันก็ปรากฏแถวนั้นนะครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าจะดูว่าตบะแน่จริงก็คล้ายๆกับว่าเอาสิ่งเหล่านี้มาล่อดูนะเอาเหตุใกล้เหล่านี้มาเพาะดูว่ามันติดหรือเปล่านะครับแต่ก็พวกเราก็อย่าไปลองเลยนะครับอันตรายแต่ให้รู้ว่าเออนะไอ้พวกนี้แหละมันเหตุใกล้ของโลภะนะครับโลภะเนี่ยเจริญและผุดขึ้นเสมอโดยเป็นแม่น้ำนะครับมันไหลไปเรื่อยนะมันประจำว่างั้นเถอะเพราะแม่น้ำคือตัณหาเนี่ยนะครับพัดพาสัตว์ไปสู่อบายดุดแม่น้ำมีกระแสเชี่ยวพัดพาสัตว์ไปสู่มหาสมุทรฉะนั้นนะถ้าหากว่านึกถึงในสมัยพุทธกาลใช่ไหมครับพระเจ้าวิทูรภะเนี่ยนะถูกตัณหาเนี่ยพาลงอบายนะครับตัณหาก็ทำให้ไปรบใช่ไหมครับตัณหาเนี่ยแหละแผดเผาเนี่ยนะตัณหามันก็ร่วมกับมานะนะที่ถูกสักยะหมิ่นนะนะคือต้นเหตุจริงๆอ่ะราคะนะครับราคะนะมานะนะราคะที่เป็นไปกับมานะนะตอนหลังพอฆ่าเขาเสร็จแล้วก็มานอนอิ่มอกอิ่มใจนะที่ชนะสักยะหมดแม่น้ำก็พาดไปเลยก็ อันคนที่ถูกตัณหาครอบงำมากๆลักษณะนี้ก็ทำบาปทำกรรมเสร็จก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกนะครับโลภะศัพท์นี้เป็นสำคัญที่ว่าด้วยความโลภทั้งปวงก็จริงแต่ในที่นี้พึงทราบว่าเป็นคำที่ว่าด้วยความกำหนัดในกามเพราะความโลภนั้นถูกอนาคามิมรรคฆ่าถ้าใช้คำว่าโลภะนะครับโดยทั่วไปแล้วตามหลักเนี่ยหมายถึงโลภะทุกชนิดนะแต่ในที่นี้เฉพาะในสูตรนี้นะเอาส่วนย่อว่างั้นเถอะหมายเอาเฉพาะโลภะที่ละด้วยอนาคามีนะจริงๆโลภะชั้นสูงอีกก็มีอีกใช่ไหมครับรูปปราคะอรูปปราคะเนี่ยนะอันนั้นก็โลภะแต่โลภะนั้นต้องละด้วยอรหัตตมรรคนะแต่อันนี้หมายเอาโลภะที่ยินดีในกามเนี่ยพระอนาคามีละอันนี้ก็เป็นนัยยะอีกนัยยะหนึ่งนะครับวิธีขยายเขาเอาเต็มมาก่อนเอามาให้ดูเต็มก่อนแล้วก็หยิบเอาประสงค์บางส่วนเท่านั้นในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นจิตนะครับจิตทั้งหมดนี้ถ้าใช้คำว่าจิตโดดๆเนี่ยหมายถึงจิตทั้งหมดเลยนะครับ89หรือ121ดวงแต่ถ้าบอกว่ากามจิตนี่แสดงว่าเอาส่วนย่อยในทั้งหมดนั้นมาไม่ประสงค์เอาทั้งหมดเอาแต่ส่วนย่อยอย่างเดียวนะครับนี่ก็เป็นหลักการขยายของอรรถกถาอีกวิธีหนึ่งนะครับบทว่าปุณณภิกขเวนี้เป็นคำร้องเรียกเพื่อให้ภิกษุผู้หันหน้ารับธรรมะเกิดความเอาใจใส่ในธรรมะนะครับก็ยังร้องเรียกซ้ำอีกนะพูดเรียกพระภิกษุเนี่ยนะครับให้หันมาสนใจให้เอาใจใส่ในคำสอนเหล่านี้นะว่างั้นเถอะนี่ต่อไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวางหลักการบรรลุปหานะด้วยบทว่าปชหทะเนี่ยนะครับการละนะนะคือตรงนี้ท่านจะประชุมอริยสัจให้เห็นนะครับคือถ้าเราอ่านพุทธพจน์เฉยๆนะว่าเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งได้เราเป็นผู้รับรองเพื่อความเป็นพระอนาคามีนะครับก็บอกว่าธรรมะอย่างหนึ่งเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งคือโลภะได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าเราอ่านเฉยๆเฉพาะลำพังเราเองเนี่ยนะครับเราทรงข้ออริยสัจดูสิครับแต่พระอรรถกถาจารย์เนี่ยนะครับท่านทรงเคราะห์ลงอริยสัจให้เห็นชัดเจนเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับว่าการบรรลุปหานะเนี่ยนะครับด้วยปชหทะนี้อันหนึ่งการบรรลุปหานะนั้นย่อมเป็นไปกับด้วยการบรรลุปริญญาสัจฉิกิริยาและภาวนาด้วยไม่แยกกันเลยคือในขณะอริยมรรคเนี่ยบรรลุพร้อมกันนะครับอริยสัจ4เนี่ยบรรลุพร้อมกันคือสมุทัยสัจเนี่ยปหานะทุกขสัจนี่ปริญญานิโรธสัจสัจฉิกิริยามรรคสัจนี้เป็นภาวนาเพราะในขณะโลกุตระมรรคเนี่ยจะไม่แยกกันเลยนะครับกิจพร้อมกันเลยนะครับเป็นอันว่าท่านจัดแจงกิจแห่งสัมมาทิฏฐิ4อย่างในอริยสัจ4นั่นเองนะครับคือตัวสัมมาทิฏฐิที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะครับชื่อว่าทำกิจ4ประการขณะเดียวกันทำกิจอะไรบ้าง1ทำกิจปหานะคือละโลภะอย่าง1ทำกิจกำหนดรู้ทุกขสัจเนี่ยอย่าง1ทำกิจเห็นนิพพานเนี่ยอย่าง1ทำกิจเจริญภาวนาด้วยขณะเดียวกันนั่นแหละครับนะพันถ้าต้องการรายละเอียดก็ดูในวิสุทธิมรรคนะครับที่อธิบายว่าทำกิจพร้อมกันเนี่ยเป็นอย่างไรนั้นตรงนี้ให้เห็นว่าสัมมาทิฏฐินะคือตัวปัญญาที่ในมรรคจิตเนี่ยนะครับทำกิจ4ประการในขณะเดียวกันเลยเพราะถ้าหากว่าไม่ทำกิจพร้อมกันอย่างนี้ละกิเลสไม่ได้นะครับอันหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพวกเธอละโลภะดังนี้ก็เป็นอันตรัสถึงการละแม้โทสะเป็นต้นด้วยนะครับสัมปยุตธรรมหรือบาปอกุศลอย่างอื่นๆเนี่ยนะที่ไม่ได้กล่าวถึงก็ชื่อว่ากล่าวแล้วด้วยเพราะมีความเป็นอันเดียวกันกับปหานะคือหมายความว่าอนาคามีมรรคเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ละแต่โลภะอย่างเดียวเท่านั้นละโทสะเป็นต้นด้วยนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะต้องละเหมือนกันฉันใดเมื่อการบรรลุปหานะอันเป็นกิจแห่งสัมมาทิฏฐิอันเป็นวิสัยแห่งสมุทัยสัตว์เนี่ยนะครับอันพระองค์ตรัสแล้วก็เป็นอันพระองค์ตรัสถึงวิสัยและกิจของสมุทัยสัตว์เนี่ยนะครับแล้วฉันนั้น นะครับเพราะฉะนั้นก็คือให้สงเคราะห์หรือประมวลหน้าที่ของอริยมรรคให้ลงพร้อมๆกันได้นั่นเองนะครับอันนี้พูดถึงสัมมาทิฏฐิก่อนแม้องค์มรรคที่เหลือมีสัมมาสังกัปปะเป็นต้นอันเป็นเหตุทำร่วมกันคือหมายความว่าเป็นสัมปยุตการแห่งสัมมาทิฏฐินั้นนั่นเองเพราะเหตุนั้นเพิ่งเห็นว่าในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงความขวนขวายในอริยมรรคที่ครบถ้วนแล้วเนี่ยนะบอกว่าเธอทั้งหลายละโลภะนะไอ้ที่ละเนี่ยนะฮะอะไรเป็นตัวละครับก็คือสัมมาทิฏฐินั่นเองทีนี้ถ้าใช้คำว่าละอย่างเดียวเนี่ยนะครับอริยสัจ4เนี่ยบางอย่างตรัสรู้ด้วยการละบางอย่างตรัสรู้ด้วยการเจริญบางอย่างตรัสรู้ด้วยการทำปริญญาบางอย่างตรัสรู้ด้วยสัจฉิกิริยาก็ขณะเดียวกันนั่นแหละทีนี้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเนี่ยนะครับองค์มรรคสัมมาทิฏฐิเกิดโดดๆไม่ได้นะครับจะสันสัมมาสังกัปปะเป็นต้นที่สัมปยุตตธรรมเนี่ยนะครับที่ทำกิจพร้อมกันอนุวัตตามสัมมาทิฏฐิก็เกิดพร้อมกันในขณะเดียวกันในขณะนั้นนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดสัมมาทิฏฐิหรือว่าพูดคำว่าละอย่างเดียวเนี่ยนะครับอริยมรรคนะครับจึงจะทำกิจละได้ละกิเลสเหล่านี้เพราะฉะนั้นอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เท่ากับกล่าวอย่างบริบูรณ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นความที่ท่านกล่าวถึงความขวนขวายในโพธิปักขิยธรรมมีสติปัฏฐานเป็นต้นไว้ในที่นี้ย่อมมีโดยนัยยะนี้นะครับเพราะว่าในขณะอริยมรรคขณะนั้นก็ชื่อว่ามีสติปัฏฐาน4นะครับสติที่เรียกว่าสัมมาสติก็เป็นเรียกว่าสติปัฏฐาน4เป็นต้นนะครับนะอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8หรือว่าอิทธิบาทก็ประชุมพร้อมกันในขณะนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโพธิปักขิยธรรมถึงไม่เอามาพูดทั้งหมดนะใช้คำว่าละอย่างเดียวประชุมโพธิปักขิยธรรมธรรมที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งมรรคสัจจะเข้ามาหมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ตรัสเท่ากับพระองค์นี่แสดงประกาศอริยสัจระดับอนาคามิมรรคอย่างบริบูรณ์เลยนะครับนะประกาศการบรรลุมรรคผลในระดับอนาคามีอย่างเพียบพร้อมบริบูรณ์นะครับแต่ว่าวิธีนี้ก็ต้องอาศัยนัยยะทั้งหลายเข้ามาประกอบความนะครับเอาหลักวิชาการในที่อื่นๆมาประมวลลงมาเพื่อที่จะได้เห็นเข้าใจตรงนี้อรรถกถาเท่านั้นนะครับจะช่วยให้เราเข้าใจอย่างชัดเจนขึ้นนะครับ อีกอย่างหนึ่งในสูตรนี้นะครับท่านกล่าวถึงปหานะปริญญาคือทั้งหมดปริญญามี3ใช่ไหมครับคือยาตะปริญญาตีรณะปริญญาปหานะปริญญาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงที่ปหานะปริญญาเนี่ยนะครับเป็นตัวทำกิจละกิเลสเพราะฉะนั้นในบทว่าปชหัตถะเนี่ยนะครับหมายถึงตัวปหานะปริญญาทีนี้เมื่อพูดถึงปหานะปริญญาเนี่ยนะครับปริญญาทั้ง3ก็เท่ากับพูดแล้วเหมือนกันถามว่าพูดยังไงก็เพราะว่าปหานะปริญญาเนี่ยนะครับอาศัยอะไรเป็นฐานให้นะครับฐานของปหานะปริญญาก็คือตีรณะปริญญาแล้วฐานของตีรณะปริญญาคืออะไรครับก็คือยาตะปริญญาเพราะฉะนั้นโหพูดปหานะปริญญานะปริญญาที่เหลือที่เป็นบริวารก็เท่ากับเรียบร้อยแล้วกล่าวแล้วนะครับก็บอกว่าถ้าพูด3เลยนะ2 1ไม่พูดได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นพูดแต่3ก็พอ2 1ก็เท่ากับพูดแล้วเพราะว่าถ้าไม่มี2จะมี3ได้หรือถ้าไม่มี1จะมี2ได้หรือมันก็เป็นไปตามลำดับแบบนั้นนะครับเพราะในที่นี้เพิ่งเห็นอย่างนี้ว่าท่านประกาศกระทำจตุสัจจะกรรมฐานให้บริบูรณ์พร้อมด้วยผลเพราะฉะนั้นอริยมรรคอริยผลระดับอนาคามิมรรคอนาคามิผลก็แสดงไว้อย่างบริบูรณ์เรียบร้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับสงเคราะห์ลงวิสุทธิ7นะครับว่าคำสอนที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยนะเป็นวิสุทธิทั้ง7ได้ยังไงนะครับเป็นวิสุทธิทั้ง7ก็คือว่าท่านแสดงญาณทัศนวิสุทธิเนี่ยนะครับความหมดจดแห่งญาณทัศนะพร้อมด้วยผลนะครับคำว่าญาณทัศนวิสุทธิอันนี้เป็นชื่อของอนาคามีมรรคนะถ้าพูดอนาคามีมรรคอนาคามีผลก็เท่ากับแสดงแล้วนะครับก็ญาณทัศนวิสุทธินั้นมีปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินี่นะครับเป็นที่อาศัยใช่ไหมครับทีนี้แล้วญาณทัศนวิสุทธิก็มีมัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธิเป็นที่อาศัยมัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธิก็มีกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นที่อาศัยกังขาวิตรณวิสุทธิก็มีทิฏฐิวิสุทธิเป็นที่อาศัย ทิฏฐิวิสุทธิก็มีจิตตวิสุทธิเป็นที่อาศัยจิตตวิสุทธิก็มีศีลวิสุทธิเป็นที่อาศัยเพราะฉะนั้นถ้าพูดวิสุทธิที่7นะครับพูดข้อที่7เลยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับวิสุทธิอื่นๆก็เท่ากับแสดงแล้วนะครับพร้อมทั้งผลเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อกับคนที่จะต้องเดินทางด้วยรถ7ผลัดเนี่ยนะครับพอพูดถึงรถผลัดที่7แล้วนะผลัด6 5ผลัด4ผลัด3ผลัด2ผลัด1ก็ไม่ต้องพูดแล้วเพราะถ้าไม่ผ่านผลัดเป็นต้นเหล่านั้นมาเนี่ยจะมาถึงผลัด7ได้ยังไงนะครับนะอันนี้ก็สงเคราะห์ลงแนวรัฐวินิตสูตรนะครับสงเคราะห์ตามแนวรัฐวินิตสูตรให้เห็นชัดขึ้นนะครับเพราะเหตุนั้นเพิ่งทราบว่าท่านแสดงวิสุทธิ7แม้ทั้งหมดพร้อมด้วยผลโดยความที่มีลำดับต่างๆกันเพราะว่ากุศลธรรมเหล่านี้จะต้องบำเพ็ญไปโดยลำดับอยู่แล้วนะครับคือบางขั้นก็บอกว่าโหนี่ไงพระพุทธเจ้าสอนให้ละทีเดียวพั่วไปเลยนะถึงสอนละแบบนั้นก็ต้องมีลำดับนะครับเพราะพระองค์ตรัสว่าคำสอนของพระองค์เนี่ยลาดลุ่มเหมือนทะเลนะครับคำสอนของพระองค์เนี่ยนะศาสนาของพระองค์เนี่ยลาดลุ่มโดยลำดับใช่ไหมครับเหมือนทะเลที่ลาดลุ่มโดยลำดับธรรมวินัยนี้ก็ลาดลุ่มโดยลำดับเพราะมีอนุปุพพสิกขาอนุปุพพกิริยาอนุปุพพปฏิปทานั่นเองนะครับจะต้องมีการศึกษาการเรียนรู้การปฏิบัติการกระทำไปโดยลำดับนะครับถ้าผิดลำดับแล้วไม่ใช่ฐานะไม่โกรกชันเหมือนกับเหวหรือเขาขาดนะครับมันสังเกตดูนะว่าเท่าที่ผ่านมาก็สรุปเป็นอะไรบ้างครับสรุปลงในกิจของอริยสัจ4สงเคราะห์เป็นอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8สงเคราะห์อย่างลงโพธิปักขิยธรรมสงเคราะห์ลงปริญญา3สงเคราะห์ลงวิสุทธิ7ให้เห็นโดยสิ้นเชิงแล้วนะครับนะทีนี้ก็จะกล่าวโดยสรุปวิธีปฏิบัตินะครับจะกล่าวโดยสรุปถึงวิธีปฏิบัติที่กล่าวแล้วนั้นว่าอันผู้ประสงค์จะละความโลภเนี่ยนะครับด้วยการบำเพ็ญปริญญา3นะมาขับเน้นถึงข้อปฏิบัตินะครับคือปริญญา3นะเพื่อความบริสุทธิ์นี้พึงพิจารณาถึงโทษของความโลภนะในชั้นต้นนะต้องรู้จักพิจารณาโทษของความโลภนะแล้วปฏิบัติเพื่อละความโลภนั้นทีนี้วิธีพิจารณาก็ต้องตามแบบบทพระสูตรเป็นอาทิอย่างนี้คือนะมีอาทิอย่างนี้คือไม่ใช่พิจารณาความโลภก็มานั่งเดาเอาเองนะครับไม่ต้องเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้ชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นมาดูวิธีการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาให้เห็นโทษของความโลภเนี่ยนะว่านะในสูตรเป็นต้นนะอย่างว่าความโลภให้เกิดความพินาศหมายความว่าอนัตถะนะครับอนัตถะหมายความว่ามันทำให้เกิดอนัตถะโดยประการต่างๆอ่ะนะใช่ไหมครับไอ้ความโลภเนี่ยนะถ้ามันเกิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหลายแหละที่ทำกันขึ้นนะครับแม้กระทั่งการทำทุจริตกรรมทั้งหมดเนี่ยก็มีความโลภนั่นแหละทำให้เกิดขึ้นว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นความโลภเนี่ยมันทำให้เกิดความพินาศทำให้ประสบกับสิ่งไม่เป็นประโยชน์ทั้งหมดเราคิดดูนะครับว่าสัตว์ที่ร้องอยู่ขณะนี้นะครับเสียงจิ้งหรีดแมลงที่บินว่อนอยู่เนี่ยนะครับแม้กระทั่งสัตว์ที่เราไม่รู้ไม่เห็นอีกตั้งเยอะแยะเนี่ยนะก็มีความโลภนั่นแหละครับทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยทำให้พินาศแบบนั้นนะครับความโลภย่อมยังจิตให้กำเริบนะครับจิตที่ของใครที่เป็นไปกับโลภะนี่ก็กำเริบแล้วนะครับหวั่นไหวใช่ไหมครับเพราะมีอุทธัจจะเกิดร่วมด้วยเนี่ยนะนั้นตัวโลภะตัวนี้มันทำให้จิตกำเริบนะครับสำนวนเขาบอกว่าถ้าในธรรมบทใช่ไหมครับน้องพระอนุรุทธะเนี่ยพอไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะครับเทวดาองค์หนึ่งก็บอกแหมเห็นแล้วตามันจะถลนออกมานอกเบ้าเหมือนตาปูเลยว่างั้นเนี่ยว่าจะงามปานนั้นว่างั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งก็บอกโอ้โหใจเนี่ยเหมือนกลองศึกว่างั้นเถอะมันรัวตุ่มตับตุ่มตับตุ่มตับไปหมดเลยนะเคยไหมครับเห็นแล้วใครแล้วใจนี่มันหวั่นไหวขนาดนั้นนะเรียกว่าโอ้ยบางคนบอกว่าเห็นแล้วใจนี่มันวันไว้เหมือนกับธงเนี่ยนะครับสะบัดด้วยลมตีว่างั้นทำไมใจนี่มันวันไว้นะครับพระท้าวสักกะบอกว่าโอ้ถ้าหากว่าไม่ได้นะคงไม่มีชีวิตอยู่แน่ว่างั้นนะหนักขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นมันทำจิตให้กำเริบขนาดนั้นแหละครับไอโลภะอันนี้เนี่ยนะภัยเกิดแต่ภายในชนย่อมไม่รู้ถึงภัยนั้นนะครับภัยเหล่านี้อะไรเกิดขึ้นบ้างครับภัยไม่ว่าจะเป็นภัยในอบายทุกขติวินิบาตนรกภัยเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอาศัยโลภะเป็นเหตุภัยเหล่านั้นเนี่ยคนโลภก็ไม่รู้สึกใช่ไหมครับ พราะว่าไอ้ความโลภตัวนี้นี่แหละมันนำปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆเนี่ยนะครับคนโลภย่อมไม่รู้จักอัตถะนะอัตถานี้องค์ธรรมได้แก่อะไรครับคนโลภนี่จะไม่รู้เนื้อความแห่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะเนี่ยนะไม่รู้อัตถะเนี่ยความหมายของคำสอนเนี่ยคนโลภจะไม่รู้เลยคนโลภจะไม่เห็นทุกขสัจจะไม่เห็นนิโรธสัจอะไรสักอย่างเลยนะครับคนโลภเนี่ยนะครับคนโลภย่อมไม่เห็นธรรมไม่เห็นธรรมคือภาพปริยัติธรรมคำสอนที่พระองค์ตรัสไว้ก็ไม่เห็นเนี่ยนะขณะที่โลภเกิดขึ้นเนี่ยนะขณะที่โลภเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่านี่สมุทัยสัจนะแล้วก็ปกปิดมรรคสัจหมดเพราะฉะนั้นคนโลภย่อมไม่เห็นธรรมนะครับความโลภครอบงำคนผู้มืดบอดตลอดกาลเหมือนกันนะครอบงำให้บอดตลอดไปเนี่ยนะครับนะบอดตาใสเนี่ยนะพวกเราอ่ะนะดูเหมือนไม่บอดนะครับแต่ก็บอดอ่ะเพราะถามว่าถ้าพูดว่าไม่บอดนะเคยเห็นอริยสัจมั้ยล่ะถ้ายังไม่เคยเห็นก็นั่นแหละครับบอดสนิทแล้วครับเนี่ยนะตอนนี้ก็ยังไงก็อย่าทิ้งเชือกกันแล้วกันถ้าบอดสนิทนะครับไม่ทิ้งเชือกเกาะเชือกไว้เถอะครับเชือกในที่นี้หมายถึงพระรัตนตรัยนะครับพระรัตนตรัยนะครับเกาะพระรัตนตรัยไว้เถอะครับเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยนี่แหละครับจะพานะครับหรือพระรัตนตรัยนี่นะครับจะล้างตาให้สะอาดขึ้นนะครับขณะที่ศึกษาเรียนรู้คำสอนนี่ก็ล้างแล้วนะครับเริ่มล้างไปแล้วอย่างน้อยที่สุดก็เป็นสุตตะพุทธะไว้ก่อนก็พอรู้เราว่าอะไรเป็นอะไรก่อนก็ยังดีนะครับแล้วก็อรรถกถายังเรียบเรียงสูตรต่างๆมาให้เห็นอีกว่าคนที่ถูกราคะย้อมครอบงำมีจิตยึดถือแล้วเนี่ยนะครับถ้าโลภะมันกำเริบแล้วนะย่อมฆ่าสัตว์บ้างเช่นราษฎรตันหามันครอบงำอยากกินเนื้อเนี่ยนะครับนายโคคาดเนี่ยนะเนื่องจากชอบกินเนื้อมากเนี่ยนะราษฎรตันหานั้นครอบงำเนี่ยนะก็เข้าไปอะงัดปากวัวแล้วก็ตัดลิ้นออกมาเอาไปปิ้งเลยนะครับเนี่ยตอนหลังตัวเองก็ต้องตายเนี่ยนะตอนหลังก็นั้นความโลภอันนี้เนี่ยนะครับทำให้ฆ่าสัตว์เนี่ยนะครับลักทรัพย์บ้างเนี่ยนะแล้วก็ตัดช่องย่องเบาบ้างปล้นสะดมบ้างทำคนอยู่เรือนหลังเดียวบ้างนะครับตกอยู่ในอันตรายบ้างล่วงเกินภรรยาคนอื่นบ้างพูดปดบ้างนะครับหมายความว่าถ้าตัวโลภะมันกำเริบแล้วนะครับบาปอกุศลธรรมทุจริตกรรมทั้งหลายแลไม่ว่าจะเป็นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตก็จะครอบงำย่ำยีแล้วนะครับยิ่งโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องหึงหึงหวงหวงเป็นต้นเนี่ยเรื่องนี้มันใหญ่โตเหลือเกินนะครับเพราะในตัณหาเนี่ยมันครอบงำยึดจิตแล้วก็ก่อกรรมทำชั่วอย่างอื่นอีกมหาศาลมันก็ต้องพิจารณาถึงโทษอันนี้ด้วยนะครับนี่ถ้าหากว่านึกถึงพระอรหันต์ทั้งหลายนะครับพระอรหันต์เนี่ยมองเห็นตัวโลภะเหล่านี้นะเหมือนหลุมฐานเพลิงนะครับเวลาโลภะมันเนี่ยนะท่านพิจารณาไอ้สมุทัยสัตว์อันนี้เหมือนหลุมฐานเพลิงเลยนะครับไอ้โลภะเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ยินดีในภพใดๆเพราะท่านรังเกียจโลภะขนาดนั้นนะครับตัณหานั้นสมณพราหมณ์ผู้เจริญไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจตกอยู่ในตัณหาก็ทำให้สะดุ้งหวั่นไหวได้เหมือนกันเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่รู้ไม่เข้าถึงสภาวะเหล่านี้เนี่ยนะครับหมายความว่าไม่สามารถรู้แจ้งแทงตลอดตามพระธรรมคำสอนเนี่ยนะครับจิตก็หวั่นไหวตลอดเลยนะครับนะโลภะเกิดขึ้นมันหวั่นไหวอยู่แล้วนะครับบุรุษมีตัณหาเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปตลอดเวลายาวนานไม่ล่วงพ้นสงสารอันมีความเป็นอย่างนี้และมีความเป็นอย่างอื่นไปได้นะครับไอสภาพแบบนี้เราไม่พ้นนะถ้าไปเห็นสัตว์ทั้งหลายทั่วๆไปนะถามว่าเราพ้นจากสภาพแบบนั้นไหมนะครับอบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยพ้นไหมเคยคิดไหมครับว่าผู้หญิงทั่วๆไปนี่เรามีสิทธิ์ไปอยู่ในครรภ์ได้เกือบทุกเจ้าเลยนะครับเนี่ยนะในสังเวชของหูเนี่ยในท้องของแต่ละคนเราสามารถไปปฏิสนธิอยู่ในนั้นหมดนะเพราะเราไม่ได้ตัดเชื้อแห่งปฏิสนธิอันนี้เลยหลังนั้นเถอะแล้วอบายทุกภพภูมิเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ไปหมดนะครับถ้าเผลอเมื่อไรก็เอาถ้าไปแล้วก็โหอย่าหวังว่าจะได้กลับมาง่ายๆเลยนะครับเป็นแมวอย่างนี้ก็ไปหาอะไรหาคาบหนูหาอะไรไปงั้นน่ะนะเขามีฟังธรรมก็น่าจะมานอนแถวนี้ฟังธรรมบ้างก็ไม่เอานะครับมันก็เป็นลักษณะนั้นก็ท่องเที่ยวตลอดการไม่ล่วงพ้นสภาพแบบนี้นะครับแล้วก็ไอ้เป็นอย่างอื่นคืออบายทุกขติวินิบาตเนี่ยก็มากมายถึงจะไปสู่สุขติบ้างก็ชั่วระยะสั้นๆนะครับเมื่อเทียบกับอบายแล้วก็โอ้โหสุขตินี่อยู่ไม่นานนะครับแล้วผมก็ตัด อีกบางแห่งว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีนะครับมันซุ้มอยู่ในอกนะไฟอื่นๆยังพอมองเห็นควันคนอื่นยังช่วยดับบ้างแต่ไฟคือราคะแผดๆเผาอยู่ในอกเนี่ยหมาไฟเสมอด้วยราคะไม่มีแล้วก็โทษเนี่ยเสมอด้วยโทสะไม่มีนะครับมันกางกั้นหมดแหละมันเราถูกกามราคะเผาจิตของเราถูกเผาด้วยนะตรงนี้เป็นใครครับพระองค์หนึ่งนะครับที่เคาะกะโหลกชื่อว่าพระวังคีสะนะครับไปบิณฑบาตกับพระอานนท์นะครับโลภะกำเริบนะครับท่านก็เล่าให้พระอานนท์ฟังนะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็บอกว่าผู้ที่ถูกราคะย้อมย่อมตกไปสู่กระแสตัณหาเหมือนแมลงมุมตกไปสู่ตาข่ายที่ตนเองทำฉะนั้นอันนี้ตรัสกับใครครับนะครับน่าจะตรัสกับพระนางเขมานะว่าผู้ที่ถูกราคะย้อมนะก็ตกไปสู่กระแสตัณหาเหมือนแมงมุมเนี่ยนะครับที่มันตกไปสู่ตาข่ายที่ตัวเองทำไว้นั่นเองอันนี้ก็กล่าวถึงพระสูตรที่พิจารณาเพื่อให้ละโลภะนะครับจริงๆนะถ้าหากว่าผู้มีบุญก็ควรท่องทรงจำไว้นะครับเวลาถ้าว่างๆเอามาสาธยายมาใคร่ครวญมาพิจารณาว่าโอ้โหนี่ถ้าโลภะมันเกิดนะเป็นอย่างที่พระองค์ตรัสไว้จริงๆหรือเปล่านะครับเนี่ยถ้าจะจำเอาไว้กับพิจารณาไว้เล่นงานโลภะภายในนะครับเอาไว้จัดการกับข้าศึกภายในนี้ก็เป็นอาวุธที่น่าสนใจมากนะครับที่ควรท่องควรสาธยายควรใคร่ครวญทีนี้เราอาจจะไม่เป็นเองก็เห็นคนอื่นเขาเป็นนะครับเราก็เอาสูตรนี้มาสาธยายดูว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับถ้าเป็นพระหนุ่มเนรน้อยก็เอาสาธยายดูซิว่าเอ๊ะเป็นไปตามคำสอนนี่ไหมสำหรับผู้ที่มีครอบครัวเป็นต้นนะเราก็เอาสาธยายเหล่านี้มาเพื่อที่จะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์พรหมจรรย์นี้ให้สืบยาวต่อไปนะครับข้อความในปรมัตถทีปนีอัตถกถาคุตกานิกายยติวุตกะนะครับต่อจากครั้งที่แล้วคือครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงผู้ที่ประสงค์จะละโลภะนะครับเห็นโทษของโลภะเนี่ยนะประสงค์จะละโลภะก็ต้องบำเพ็ญข้อปฏิบัติคือบำเพ็ญปริญญา3ประการคือยาตะปริญญาตีรณะปริญญาแล้วก็ปหานะปริญญาปริญญาทั้ง3ประการนั้นจะมีรายละเอียดกว้างขวางข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความบริสุทธิ์นี้พึงพิจารณาโทษของความโลภก่อนพิจารณาโทษของโลภะแล้วก็บำเพ็ญหรือว่าปฏิบัติเพื่อละโลภะนั้นโดยนัยยะต่างๆทีนี้วิธีบำเพ็ญนะเบื้องแรกนะจะต้องศึกษาพระธรรมคำสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสถึงโทษของโลภะจากที่ต่างๆนะครับหมายความว่าจะละโลภะก็ต้องหาเครื่องมือเป็นเครื่องกำจัดโลภะนะครับอย่างที่กล่าวไปว่าความโลภนี้ให้เกิดความพินาศนะครับความโลภนี้ยังจิตให้กำเริบภัยเกิดแต่ภายในชนย่อมไม่รู้ถึงภายนั้นคนโลภย่อมไม่รู้อัตคนโลภย่อมไม่เห็นธรรมนะครับความโลภครอบงำคนผู้บอดมืดตลอดกาลนะหมายความว่าถ้าหากว่าโลภครอบงำแล้วก็บอดตลอดนะครับเพราะว่าโลภะนี่เกิดร่วมกับอวิชชาด้วยคนที่ถูกราคะย้อมครอบงำย่ำยีจิตนะครับมีจิตยึดถือแล้วย่อมฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างตัดช่องย่องเบาบ้างปล้นสะดมบ้างทำคนอยู่ในเรือนหลังเดียวบ้างตกอยู่ในอันตรายบ้างล่วงเกินภรรยาคนอื่นบ้างพูดปดบ้างอันนี้ก็ลักษณะของตัณหาถ้ามันได้ช่องมันกำเริบเสบสารมากขึ้นนะครับมันก็ไปล่วงอกุศลกรรมบถอย่างอื่นๆอีกมากมายก็คือปล้นไงครับเกี่ยวกับเรื่องปล้นตัดช่องย่องเบาทั้งหลายแหล่นั่นเองตัณหานั้นเมื่อสมณพราหมณ์ผู้เจริญไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจตกอยู่ในตัณหาก็ทำให้สะดุ้งหวั่นไหวได้เหมือนกันนะครับผู้ที่เต็มไปด้วยความโลภความปรารถนาความมุ่งหวังนะจิตใจมันก็หวั่นไหวตลอดล่ะครับไม่สงบหรอกบุรุษมีตัณหาเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปตลอดเวลายาวนานไม่ล่วงพ้นสังสาระนะครับอันมีความเป็นอย่างนี้และมีความเป็นอย่างอื่นไปได้อีกแห่งพงก็ตรัสว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีโทษเสมอด้วยโทสะไม่มีเราถูกกามราคะเผาจิตของเราเนี่ยถูกเผาด้วยนี่ก็คือพระวังคีสะผู้ที่ถูกราคะย้อม ย่อมตกไปสู่กระแสตัณหาเหมือนแมลงมุมไปสู่ตาข่ายที่ตนเองทำฉะนั้นนี่ก็คือผู้ที่จะละโลภะนี่นะครับก็ต้องหาพระสูตรต่างๆที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้พรรณนากล่าวถึงโทษภัยต่างๆของโลภะก่อนผู้ที่จะละโลภะนี้ชั้นต้นเลยนะครับต้องคำนึงถึงโทษภัยของเขาให้ดีก่อนนะครับถ้าไม่รู้จักโทษของโลภะเพียงพอก็ไม่รู้จะละไปทำอะไรใช่ไหมครับเหมือนกับคนจะละยาเสพติดเนี่ยนะก็ต้องรู้คำนึงถึงโทษภัยทั้งหลายแหล่ของยาเสพติดก่อนในเป็นเบื้องแรกนะครับเป็นเบื้องต้นนะทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับธรรมะทั้งหลาย6ประการย่อมเป็นไปเพื่อละกามราคะได้นะถ้าประสงค์จะละโลภะก็ธรรมะเหล่านี้นะครับเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือในการโลภะคือการถือเอาอสุภานิมิตนะครับการถืออสุภานิมิตนั้นบางทีก็หมายถึงทั้งอสุภฌานด้วยหมายถึงอารมณ์ของอสุภะด้วยนะครับการบำเพ็ญอสุภภาวนาการเจริญกุศลที่เป็นไปกับอสุภอารมณ์นะครับหรือว่าการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติเพื่อระงับโลภะเหมือนกันการรู้จักประมาณในการบริโภคนะครับโลภะก็ไม่กลุ่มรุมการคบมิตรดีนะครับได้เพื่อนดีก็ไม่กลุ่มรุมแล้วก็การสนทนาเป็นที่สบายนะครับการสนทนาเป็นที่สบายก็ละโลภะแต่ที่กล่าวนี้ละแบบตทังคประหารกับวิคัมพนาประหารนะครับจริงอยู่แม้เมื่อถือเอาอสุภานิมิต10อย่างอสุภกรรมฐานเนี่ยนะครับก็ละกามราคะได้คำว่าอสุภะ10อย่างก็ได้แก่อสุภะที่ตายแล้วขึ้นอืดขึ้นพองเป็นซากศพน่าเกลียดเป็นต้นนั่นเองนะครับอย่างที่หนึ่งนะเมื่อถือเอาอสุภะนิมิตนะครับจับอารมณ์ที่เป็นอสุภะไว้มากๆจำภาพอสุภะให้แม่นๆนะครับถ้าหากว่าทรงจำอสุภะทั้งหลายเหล่านี้ได้ก็สามารถที่จะละโลภะได้นะครับแม้เมื่อขวนขวายบำเพ็ญอสุภะภาวนานะครับหรือในอสุภะหมายคำว่ากุศเจริญกุศลที่มีแต่อสุภะเป็นอารมณ์เนี่ยนะครับที่มีวิญญาณด้วยการเจริญกายคตาสตินะคือในอสุภะที่มีวิญญาณนะครับในหมายคำว่าเอาคนเป็นเนี่ยนะมาพิจารณาก็คือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็จะละราคะได้ทีนี้ในอสุภะที่ไร้วิญญาณก็ด้วยพิจารณาศพที่ขึ้นพองเป็นต้นนะครับก็ละกามราคะได้ซากศพที่ขึ้นอืดขึ้นพองบวมเป่งเลยนะครับบางทีก็มีนอนมาช้อนบ้างนะฮะก็ราคะก็จะละได้ไประดับหนึ่งแล้วนะครับเป็นประเภทตทังคประหารนะนี่อธิบายแบบข้อ2นะครับทีนี้ข้อ3ที่บอกว่าการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยนะก็บอกว่าแม้การปิดทวารด้วยประตูคือสติโดยสำรวมในอินทรีย์มีใจเป็นที่6ก็ละกามราคะได้คือพยายามไม่ถืออสุภานิมิตในอารมณ์ต่างๆโดยประการทั้งปวงเลยนะครับคือว่าถ้าถืออะไรว่างามปั๊บเนี่ยรีบตัดออกไปทันทีเลยรีบใช้สติเนี่ยนะครับคำว่าสติก็คือให้ระลึกถึงคำสอนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือก็เลี่ยงไปคิดอารมณ์อื่นๆแทนนะครับอย่าไปปล่อยให้จิตเนี่ยนะแช่อยู่ในนั้นนะครับหันไปคิดอารมณ์อื่นๆก่อนหรือระลึกถึงพระธรรมคำสอนเป็นต้นก็ช่วยได้แล้วนะครับถ้าหากว่าจะเห็นก็อย่าไปดูซะรู้ว่ามันมีโทษก็เลี่ยงอย่าไปดูอย่าไปฟังเป็นต้นนะครับเคยได้ยินนะว่าบาปจะเกิดเพราะอารมณ์ใดก็เว้นอารมณ์นั้นเสียนะครับข้อที่4บอกว่าแม้เมื่อมีโอกาสกลืนคำข้าว 4-5 คำจึงดื่มน้ำแล้วรู้ประมาณในโภชนะเพียงเพื่อให้ชีวิตเป็นไปตามปกติก็ละกามราคะได้เหมือนอย่างที่พระสารีบุตรเถระกล่าวไว้ในเถระคาถาว่าบริโภคคำข้าว 4-5 คำแล้วพึงดื่มน้ำเพียงพอเพื่ออยู่อย่างสบายของภิกษุผู้ปฏิบัติตนนะครับผู้ที่จะเจริญกรรมฐานบำเพ็ญบุญกุศลเนี่ยนะครับก็อย่าให้อิ่มเลยนะครับให้คิดว่าเหลือสัก 4-5 คำจะอิ่มแล้วก็ดื่มน้ำไปก็จะพอดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปฏิบัติได้ตามนี้กิเลสก็ไม่กลุ่มรุมใช่ไหมครับว่าอาหารนี่เป็นตัวกระตุ้นปลุก อกุศลวิตกได้อย่างแรงมากนะครับอย่างที่เรียกว่าอาหารบางอย่างเนี่ยเช่นน้ำตาลเนี่ยนะครับมันกระตุ้นโทสะได้มากจริงๆนะครับถ้าอาหารประเภทตระกูลเนื้อนมไข่ทั้งหลายแหล่นี่นะครับจะกระตุ้นโลภะมากเลยนะครับกระตุ้นความกำหนัดขึ้นเพราะฉะนั้นอาหารถ้าเรารู้จักหลีกเลี่ยงก็ได้พวกของหมักของดองนี่ก็เกี่ยวกับโรคกระเพาะนะครับนั้นอาหารก็ถ้ารู้จักหลีกเลี่ยงอาหารก็อกุศลอันนี้ก็ไม่เกิดไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเพียงแต่หลีกเลี่ยงหรือบรรเทาเท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้ข้อปฏิบัติเพื่อละคลายจริงๆเพียงแต่ว่าไอ้ช่วงไหนที่กิเลสมันย้อมจริงๆพิจารณาธรรมะอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้ราคะเป็นต้นมันสางซาซะก่อนนะครับเจริญข้อปฏิบัติให้ราคะเนี่ยนะมันอ่อนกำลังลงก่อนแล้วจึงจะเจริญวิปัสสนาเป็นต้นจึงจะเป็นไปที่ละเป็นสมุจเฉทปหานได้นะครับหรือว่าแม้เมื่อคบคนดีผู้ยินดีในการเจริญอสุภกรรมฐานก็ละกามราคะได้นะครับคบเพื่อนที่เจริญแต่อสุภะนะไปเมื่อไหร่ก็เห็นแต่เล่าเรื่องซากศพทั้งหลายให้ฟังเนี่ยนะอันนี้ก็ราคะก็ได้ถ้าไปเจอเพื่อนที่แหมวันหนึ่งเนี่ยนะอกคนโน้นก็งามคนนี้ก็สวยเป็นต้นนี่นะครับอันนี้ห่างเถอะครับพันโยชน์ก็หลีกเลี่ยงซะนะครับถ้าจะต้องนั่งเรือนั่งรถอะไรห่างๆก็เอาเถอะครับไม่ต้องไปหยุดยั้งอยู่ใกล้ๆหรอกนะพวกพรรณนาคุณแห่งความงามทั้งหลายแหล่นี้นะครับนะแม้การสนทนาเป็นที่สบายถึงเรื่องอสุภะนะครับก็ละกามราคะได้ก็เอาอสุภะคาถามาสนทนากันนะครับกล่าวถึงซากศพที่เป็นไปโดยประการต่างๆสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอสุภานิมิตมีอยู่การมนสิการโดยแยบคายการทำให้มากการเพิ่มกำลังในอสุภานิมิตนั้นย่อมเป็นไปเพื่อไม่ให้เกิดกามฉันทะที่ยังไม่เกิดหรือเพื่อละกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วเพราะในคำว่าอสุภานิมิตนี่หมายถึงทั้งอสุภะฌานด้วยและอารมณ์ที่เป็นอสุภะด้วยนะครับงั้นถ้าหากว่าใส่ใจในอารมณ์ที่เป็นอสุภะหรือว่าให้จิตเป็นไปกับอสุภะฌานมากๆนะถ้าโยนิโสมนสิการแบบนี้มากๆกามฉันทะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดไอ้ที่เกิดแล้วก็จักละได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปแช่อยู่ในอารมณ์นั้นนะครับกิเลสมันเพิ่มดีกรีขึ้นเรื่อยๆๆๆนะครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงซะในวิตกะสันธานสูตรก็กล่าวถึงข้อปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงอกุศลวิตกได้ดีนะครับในมัชฌิมนิกายมูลปนาทควรจะดูนะครับในวิตกะสันธานสูตรนะครับมัชฌิมนิกายมูลปนาทนะครับต่อไปว่าภิกษุปฏิบัติเพื่อละโลภะอันได้แก่กามราคะในส่วนเบื้องต้นอย่างนี้อันนี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อข่มก่อนนะครับเพื่อข่มเพื่อละในเบื้องต้นนะควรควายวิปัสสนาย่อมตัดโลภะนั้นได้ด้วยตติยมรรคโดยไม่มีเหลือครับต้องอนาคามิมรรคนะครับจึงจะเป็นสมุจเฉทปหานในความเพลิดเพลินในกามทั้งหลายนะครับด้วยเหตุนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าโลภังภิกขเวเอกธรรมังปชหตะอหังโวปาติโภโคอนาคามิตายะดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอละธรรมะอย่างหนึ่งคือโลภะได้เราเป็นผู้รับรองเธอเพื่อความเป็นพระอนาคามีนะครับถ้าละกามฉันทะละโลภะที่เป็นไปในกามทั้งหลายเนี่ยพระองค์รับรองได้เลยว่าเป็นอนาคามีถ้าละได้จริงๆนะครับในที่นี้เกจิอาจารย์กล่าวคือกล่าวคำถามตั้งมาถามว่าก็โลภะที่ละในสูตรเนี่ยเป็นโลภะอย่างไรเนี่ยนะคือเป็นโลภะในอดีตหรือโลภะในปัจจุบันหรือโลภะในอนาคตนะถ้าปฏิบัติตามสูตรนี้เนี่ยเท่ากับละโลภะที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันนะครับละโลภะอันไหนทีนี้และอธิบายว่าอันที่จริงเนี่ยนะครับถ้าหากว่าในสูตรนี้เพิ่งละโลภะทั้งไม่ใช่อดีตโลภะที่ละเนี่ยนะครับทั้งไม่ใช่อดีตทั้งไม่ใช่อนาคตทั้งไม่ใช่อดีตอนาคตเหล่านั้นนะครับเลยอธิบายว่าความจริงเนี่ยนะครับโลภะจิตที่ดับไปแล้วคือไอ้ตัวโลภะที่มันหมดไปแล้วเนี่ยนะครับหรือโลภะที่ยังไม่เกิดเนี่ยนะก็หามีไม่ไปละมันทำไมครับมันยังไม่เกิดอ่ะหรือไอ้โลภะที่มันหมดไปแล้วก็ไม่รู้จะไปละมันทำไมไอ้โลภะที่ยังไม่เกิดก็มันยังไม่เกิดอ่ะไปละมันทำไมล่ะ ทีนี้อันหนึ่งความพยายามที่มีผลย่อมได้รับหมายความว่าถ้าหากว่าไปบำเพ็ญรีบโหโลภะมันหมดไปแล้วนะไปรีบละใหญ่เลยนะเหมือนกับไฟไหม้บ้านเรียบร้อยแล้วก็หาน้ำมารดใหญ่เลยอันนี้ก็ไม่รู้จะทำไปทำไมหรือว่าเหมือนกับไฟยังไม่ทันไหม้บ้านเลยเมื่อไหร่จะไหม้ไม่รู้นะรีบเอาน้ำมาราดรดไปก่อนเลยอย่างนี้หรือเปล่าครับที่ละโลภะเนี่ยนะมันถามว่าละโลภะที่เป็นอดีตละโลภะที่เป็นอนาคตหรือก็ไม่ใช่ทั้งสองอย่างนะครับทีนี้ต่อไปว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องละโลภะที่เป็นปัจจุบันแม้ด้วยประการอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องโลภะที่เป็นปัจจุบันสิโลภะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต้องละอันนั้นนะใช่ไหมครับถ้าละโลภะที่เป็นจุดปัจจุบันนะเขาบอกความพยายามก็ไม่มีผลอีกแล้วมรรคภาวนาเศร้าหมองย่อมได้รับคือหมายความว่าถ้าละโลภะปัจจุบันเอางั้นก็มรรคกับโลภะมันก็เกิดพร้อมกันคือต้องเข้าใจเงื่อนไขของการเกิดขึ้นของจิตนะครับจิตเนี่ยจะเกิดทีละอย่างขณะที่กุศลเกิดอกุศลไม่เกิดขณะที่อกุศลเกิดกุศลก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นมรรคภาวนาถ้ามันเกิดพร้อมกับโลภะมันก็ต้องเศร้าหมองสิละโลภะปัจจุบันละยังไงอะนะครับก็ไม่ใช่เอกนะครับถ้าปัจจุบันสันตติก็ละไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับก็ไปละมันทำไมครับนั่นนะเพราะว่าถ้าขณะที่กุศลเกิดอกุศลก็เกิดร่วมด้วยถ้าละปัจจุบันนะมันต้องเกิดพร้อมกันตีขนานกันแต่นี้อกุศลกับอกุศลไม่เกิดพร้อมกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าละโลภะที่เป็นปัจจุบันนี้นะครับมรรคภาวนาก็เศร้าหมองไปนะครับมันเจือด้วยกิเลสนะมันก็เศร้าหมองไปนะเพราะความพยายามนั้นก็สลายไปเสียแล้วนะครับถ้าหากว่านะคำนึงนะว่าการละกิเลสเนี่ยละโลภะเนี่ยไม่ใช่ละโลภะที่เป็นอดีตไม่ใช่ละโลภะที่เป็นอนาคตไม่ใช่ละโลภะที่เป็นปัจจุบันนะครับถ้าบอกว่าละที่โลภะที่เป็นอดีตอ่ะมันหมดไปแล้วอ่ะละทำยังไงอ่ะละที่โลภะที่เป็นอนาคตโลภะนั้นก็ยังไม่เกิดเลยอ่ะนะครับถ้าละโลภะที่เป็นปัจจุบันอ้าวงั้นกุศลกับอกุศลมันก็เจือกันก็ผสมกันก็เศร้าหมองสิเอาทีนี้ถามว่าอ้าวงั้นก็การละก็ไม่มีสิไม่ใช่ไม่มีการละมีอยู่แต่จะเข้าใจได้ด้วยเนื้อความว่างั้นจะต้องรู้เข้าใจอุปมาจึงจะเข้าใจว่าละโลภะอดีตอนาคตหรือปัจจุบันเนี่ยนะครับทีนี้ต้องเข้าใจอุปมาว่าควรจะกล่าวว่าไอ้การละนี่มีอยู่นะถามว่าไอ้การละที่มีอยู่เนี่ยยังไงคือเหมือนอย่างว่าต้นไม้อ่อนยังไม่มีผลเนี่ยนะครับสมมติว่ามีมะม่วงอยู่ต้นหนึ่งนะครับมันกำลังรุ่นหนุ่มเลยนะมันยังไม่มีลูกมีล้านอะไรสักอันเลยแต่ว่าถ้าโดยปกติธรรมดาเนี่ยปีนี้มันต้องออกดอกออกผลแน่นอนนะไอ้ต้นมะม่วงอย่างเงี้ยนะครับบุรุษนั้นก็เอาจอบตัดต้นไม้นั้นที่โคนเนี่ยนะถ้าโดยปกติเนี่ยนะครับเมื่อไม่มีการตัดต้นไม้ผลเหล่าใดพึงเกิดผลเหล่านั้นก็ต้องเกิดขึ้นใช่ไหมครับถ้าปล่อยนะถ้าไม่ไปขุดไปตัดไปสับไปอะไรนะมันได้เวลามันก็ต้องออกดอกออกผลแน่ไอ้มะม่วงต้นนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าไปตัดซะไปถอนรากถอนโคนไอ้มะม่วงต้นนี้ซะเนี่ยนะครับผลที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดนั่นนะครับเพราะต้นไม้ถูกตัดขาดจะพึงเกิดไม่ได้ฉันใดนะเข้าใจนะว่าขณะที่มะม่วงรังรุ่นเนี่ยมันไม่มีดอกมีผลอะไรเลยในต้นอ่ะแต่ถามว่าถ้าปล่อยไว้มันจะออกดอกออกผลใช่ไหมใช่แต่ถ้าหากว่าขุดรากถอนโคนซะไอ้ดอกที่จะมีก็ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ไอ้อดีตก็ไม่ต้องไปละอะไรเพราะมันหมดไปแล้วอ่ะปัจจุบันตอนนั้นไม่มีลูกไม่มีดอกไม่มีผลอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อบรรลุอริยมรรคความโลภที่ควรจะเกิดก็ย่อมไม่เกิดถ้าปฏิบัติจนได้มรรคนะความโลภพอที่จะเกิดก็ไม่เกิดนะครับที่ว่าในคัมภีร์ยกตัวอย่างพระอนุรุทธะนะครับไปพักบ้านของโยมคนหนึ่งนะพักบ้านโยมผู้หญิงนะเสร็จแล้วโยมผู้หญิงก็มาเย้ายวนเกือบทั้งคืนนะครับเนี่ยนะแต่ถ้าโดยปกติของคนทั่วไปก็นะครับปาราชิกเนี่ยสูงมากนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกือบ 100% เลยแหละครับว่าต้องปาราชิกแน่นอนแต่ว่าท่านไม่เป็นอะไรเลยนะครับก็จะยั่วยวนขนาดไหนท่านก็โลภะไม่เกิดเลยอ่ะนะครับในขณะเดียวกันก็สลดสังเวชใจด้วยซ้ำไปนะครับ พราะฉะนั้นกิเลสที่อาศัยจะเกิดแบบนี้ท่านละได้เนี่ยนะคือกิเลสเนี่ยนะมันไม่ได้แช่อยู่ในจิตตลอดเวลานะแต่ถ้าคนธรรมดาที่ไม่มีอริยมรรคเนี่ยก็ต้องเสร็จเหมือนกันเถอะต้องเสร็จแน่นอนแต่นี้พระอนุรุทธก็ไม่เป็นไรหรืออย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแรกตรัสรู้ใหม่ๆนะครับถ้าหากว่าพระองค์ไม่ได้ละด้วยอริยมรรคนะไม่ได้ละกิเลสเป็นต้นด้วยอริยมรรคตอนที่ลูกสาวพญามารมายั่วยวนนี่หัวใจแตกตายแน่นะครับถ้าบุรุษธรรมดาทั่วๆไปที่ยังไม่ละกิเลสนะหัวใจก็ต้องแตกตายแน่นะครับโลภะมันกลุ่มรุมแต่ขนาดว่ามาเพาะเชื้อให้ขนาดนี้นะโลภะก็ไม่เกิดนะครับเนี่ยนะซึ่งธรรมดาทั่วๆไปแล้วโลภะเนี่ยนะครับจะเกิดในอารมณ์ที่น่ารักน่าปรารถนาเรียกว่าอารมณ์ที่ในปิยรูปสาตรูปคนที่บรรลุอริยมรรคแล้วเนี่ยนะครับถึงได้ปิยรูปสาตรูปเท่าไหร่กิเลสก็ไม่เกิดนะครับแต่ถ้าสัตว์ทั้งหลายทั่วๆไปเนี่ยนะถ้าไม่ได้มีอริยมรรคเนี่ยพอได้ปิยรูปสาตรูปก็เอาละนะครับกิเลสก็ได้ช่องทันทีเลยเพราะฉะนั้นเมื่อบรรลุอริยมรรคความโลภที่ควรจะเกิดก็ย่อมไม่เกิดเพราะถูกกำจัดในปัจจุบันด้วยบรรลุอริยมรรคเพราะฉะนั้นไม่ต้องกล่าวว่ากิเลสที่ละเนี่ยกิเลสอดีตอนาคตหรือปัจจุบันแต่ควรกล่าวว่ากิเลสเนี่ยนะครับที่จักได้ปัจจัยแล้วเกิดอ่ะถ้าอริยมรรคเกิดเนี่ยนะก็ละกิเลสนั้นๆได้นะครับทีนี้ต่อไปว่า ขอโอกาสครับบางคนก็บอกว่าเราเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี่นะบอกว่าอปิยรูปสาตรูปนี่เป็นอารมณ์หรือว่าเป็นปัจจัยให้เกิดโลภะได้นะครับ โดยตรงเลยแล้วก็บางคนก็ยังบอกว่าไปหาสถานที่สัปปายะห่มผ้าสัปปายะอะไรสัปปายะเนี่ยมันเป็นการล่อให้โลภะเกิดหรือเปล่า เอาทางนี้ต้องดูที่จริตนะครับต้องรู้ไอ้คำว่าสัปปายะให้ดีนะครับก็ต้องศึกษาเรื่องจิตให้เข้าใจแล้วก็ศึกษาเรื่องอะไรเป็นสัปปายะและไม่เป็นสัปปายะนะครับก็บอกว่าถ้าคนโทสะจิตนะให้อยู่ในที่สะอาดสะอาดเป็นต้นนะครับถ้าราคะจิตก็ไปอยู่ในที่รกๆหน่อยอะไรเงี้ยนะเพราะคือเขาจะไม่ส่งเสริมให้กิเลสเกิดนะครับถ้าคนราคะจิตเนี่ยนะครับไปอยู่ในที่งามๆ มันก็เพลิดเพลินอยู่นั่นแหละนะครับต้องควรไปอยู่ในที่มอเรียกว่ามอซอหน่อยนะครับเรียกว่าซ่อมซ่อนหน่อยนะแต่ถ้าหากว่าโทสะจริตเนี่ยไปอยู่ในที่รกรุงรังอย่างนั้นก็โกรธตายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาที่เลี่ยงไม่ให้กิเลสเกิดก่อนนะครับเพราะว่าในชั้นต้นการศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างไรเสียนิวรณ์ต้องไม่กลุ่มรุมนะครับจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนิวรณ์ต้องไม่กลุ่มรุมก่อนนะครับแต่ในความโลภในที่นี้นี่นะครับท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาว่าหมายถึงความโลภที่ได้ภูมิคำว่าความโลภที่จะได้อารมณ์แล้วมันเกิดอ่ะนะคำโลภได้ภูมิเนี่ยนะจริงอยู่เบญจขันธ์อันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาชื่อว่าภูมิเพราะเป็นฐานให้เกิดความโลภนั้นเนี่ยนะคือความโลภเกิดจะเกิดที่ไหนครับอาศัยอะไรเกิดก็อาศัยขันธ์5นั่นแหละเกิดทีนี้แต่ถ้าหากว่าภูมิคือขันธ์5เนี่ยนะครับถ้าทำปริญญาเบ็ดเสร็จบรรลุอริยมรรคแล้วนะไอ้ความโลภที่จะอาศัยอารมณ์เหล่านี้หรือภูมิเหล่านี้เกิดความโลภอันนั้นก็ไม่เกิดนะครับเพราะทำปริญญาเสร็จแล้วเนี่ยนะถ้าปกติถ้าไม่ทำปริญญาเนี่ยนะไม่เจริญอริยมรรคก็ยังไงโลภะมันก็เกิดนะครับถ้ามันได้ปัจจัยอ่ะนะฉะนั้นท่านจึงกล่าวอธิบายไว้ในที่นี้ว่าความโลภเกิดเพราะได้ภูมินั่นนะคืออริยมรรคที่ละโลภะเนี่ยนะหมายถึงละโลภะที่จักได้ภูมิอ่ะนะหรือได้ปัจจัยอ่ะนะดังที่จะกล่าวว่าสาภูมิเตนะรัฐาภูมินั้นอันความโลภได้แล้วนะครับคือความโลภจะเกิดที่ไหนก็อาศัยขันธ์5นั่นแหละเกิดแต่ถ้าพิจารณาขันธ์5จนได้บรรลุอริยมรรคความโลภที่จะเกิดเพราะอาศัยขันธ์5ก็ไม่มีนะครับหรือว่าอารัมมนาธิกตุปปันนะนะครับหมายถึงความโลภที่เกิดเพราะยึดอารมณ์นะครับคือพอโลภะเนี่ยได้อารมณ์มันก็เกิดเลยใช่มั้ยครับถ้าไม่ได้อารมณ์มันไม่เกิดนะครับก็อย่างที่บางท่านเขาบอกว่าไปอยู่บางประเทศนะโลภะแทบไม่เกิดเลยเขาบอกว่ากามราคะแทบไม่เกิดเลยนะบอกว่าไปเรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศบางประเทศเขาบอกโลภะแทบไม่เกิดเลยเขาว่างั้นหรือว่าเกิดเพราะไม่ข่มไว้เกิดเพราะไม่ได้ข่มไว้หมายถึงอวิคัมภิตุปันนะคือถ้าหากว่าคนที่ไม่ได้เจริญสมถะข่มเอาไว้เนี่ยนะพอได้ปัจจัยโลภะก็เกิดขึ้นทันทีเ ผู้ที่เจริญอริยมรรคนะครับถึงได้ปัจจัยอย่างนั้นโลภะก็ไม่เกิดนะครับหรือว่าเกิดเพราะไม่ได้ถอนอาสมูหะตุปปนะเนี่ยนะครับพบบางพบภูมิบางภูมิเนี่ยโลภะบางอย่างไม่เกิดนะครับเช่นกามราคะไม่เกิดแต่ก็ไม่ใช่ละได้จริงๆถ้ากลับมาสู่ภูมินี้ใหม่ก็เอาเรื่องละเกิดอีกแล้วอย่างเช่นไปเกิดเป็นอรูปพรหมเนี่ยนะครับกามราคะแบบมนุษย์เนี่ยพรหมไม่มีแล้วนะครับ เวทีมหารูปพรหมไม่เกิดกามรา คะมัวแต่ร้อนแต่ว่าถ้าหากว่าอริยมรรคเกิดขึ้นนะครับกิเลสที่จะเกิดเหล่านี้ทั้งหมดไม่เกิดละนะครับจะไม่มีเกิดเด็ดขาดเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าบางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าอ้าวละกิเลสที่เป็นอดีตสิไม่ใช่ลองละกิเลสที่เป็นอนาคตกิเลสที่เป็นอนาคตก็ไม่ใช่กิเลสที่เป็นปัจจุบันก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละแต่หมายถึงว่ากิเลสที่จะได้ปัจจัยแล้วมันเกิดอ่ะอันนี้อริยมรรคจะละได้ก็ยกตัวอย่างนะเหมือนกับว่าเจริญเมตตาตอนนี้เนี่ยเพื่อละความโกรธใช่ไหมครับเอางี้นะละความโกรธที่เป็นอดีตใช่ไหมถ้าเมตตานี้เกิดมันจะไปละไงเพราะว่ามันโกรธไปแล้วอ่ะเอาละความโกรธที่จะเป็นอนาคตใช่ไหมละไปทำอะไรมันยังไม่ทันโกรธเลยอ่ะจะละทำไงอ่ะเอาละความโกรธที่เป็นปัจจุบันเฮ้ยปัจจุบันนี้ถ้าเมตตาเกิดมันก็ไม่โกรธแล้วโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะว่าเมตตากับความโกรธไม่เกิดร่วมกันอยู่แล้วอ้าวงั้นก็ไม่มีการละสิแต่หมายถึงว่าละไอ้ถ้าหากว่ามีเมตตาเนี่ยนะด้วยอนุภาพแห่งการเจริญเมตตาได้ปัจจัยมีใครมายั่วก็ไม่โกรธนะลักษณะเนี่ยนะอันนี้เพียงแต่อุปมาเฉยๆนะครับอริยมรรคทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นก็จะลักษณะนั้นนะครับเนี่ยเมื่ออริยมรรคเกิดแล้วได้เชื้อก็ไม่เกิดอีกแล้วนะครับถ้าพูดเหมือนยาก็คือยาประเภทที่ว่าถึงได้เชื้อนะโรคชนิดนี้ก็ไม่เกิดเหมือนกันเถอะเป็นยาที่เป็นภูมิคุ้มกันอย่างแข็งแรงที่สุดเหมือนกันเถอะนะโรคชนิดนี้ไม่เกิดถาวรเหมือนกันเถอะถ้าได้ภูมิมานี้แล้วนะได้ภูมิคุ้มกันชั้นดีอย่างนี้แล้วเนี่ยหรืออริยมรรคเนี่ยละถ้าได้ภูมิคุ้มกันขนาดอริยมรรคแล้วนะเชื้อกิเลสเกิดขนาดไหนกิเลสก็ไม่เกิด อันนี้ถ้าบอกว่าถ้าใช้คำว่าป้องกันกิเลสที่จะเกิดในอนาคต ไม่ใช่ป้องกันครับเพราะว่ามันจะไม่เกิดเด็ดขาดแต่กิเลสเนี่ยนะมันเป็นคือจะใช้แบบสำนวนคำว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยนะก็หมายความว่าถ้าภูมิมันนั้นยังอยู่ภูมิคุ้มกันนั้นอยู่เชื้อโรคทั่วๆไปก็ไม่เกิดก่อนนะโรคที่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยนะก็ไม่เกิดแต่อันนี้มันเป็นภูมิคุ้มกันระดับเกราะเพชรเลยนะยังไงก็ไม่เกิดเด็ดขาดงั้นเถอะครับแต่ว่าจะเข้าใจดีก็ต่อเมื่อบรรลุแล้วนะครับถ้าเป็นพระอนาคามีแล้วยังไงโลภะก็ไม่เกิดเด็ดขาดนะครับใครจะมายั่วยวนขนาดไหนก็ไม่เกิด อาการที่เราพยายามที่จะเจริญเมตตาในปัจจุบันอย่างนี้เนี่ยนะเพื่อที่ว่าเราจะไม่เป็นคนที่โกรธง่ายอย่างเงี้ยอย่างนี้นี่ไม่เชื่อว่าเราวางแผนสำหรับละโทสะอันจะเกิดในอนาคตหรือ ถ้าได้ปัจจัยถ้าใช้คำว่าอนาคตเนี่ยครับมันต้องเกิดแน่นอนนะครับถ้าใช้คําว่าอนาคตนะมันต้องเกิดแน่นอนแต่นี้ถ้าอริยมรรคเกิดเนี่ยนะครับกิเลสเป็นอนาคตมันไม่เกิดแต่ถ้าไม่มีอริยมรรคเกิดแน่นะครับพ่อคล้ายๆว่ามันได้เชื้อนะนะเรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมซะว่างั้นเถอะสำนวนเจริญอริยมรรคก็คือตัดไฟแต่ต้นลมอ่ะนะถ้าไม่ตัดก่อนเนี่ยไม่แน่ว่างั้นเถอะบทว่าตัฏฐะคือในสูตรนั้นบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระสูตรหนึ่งโดยผูกเป็นคาถาถามว่าใครกล่าวคาถาเนี่ยนะครับคาถาในคัมภีร์เนี่ยผู้ใดเป็นผู้กล่าวคาถาว่าไงครับที่ว่าชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งความโลภอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โลภไปสู่ทุคติแล้วละได้ครั้นละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไหนๆเนี่ยนะครับถามว่าคาถานี้ใครกล่าวตอบว่าคาถานี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวนะครับพระองค์เป็นผู้ตรัสไว้แต่โดยปกติทั่วไปในพระไตรปิฎกนะคาถาที่มีอยู่ท้ายคัมภีร์ส่วนหนึ่งนะบางทีเนี่ยนะพระสังคีติกาจารย์เนี่ยเป็นผู้ผูกเป็นคาถาโดยเฉพาะถ้าหากว่าไปดูในมหาปรินิพานสูตรนะมหาปรินิพานสูตรที่เป็นคาถาส่วนหนึ่งเนี่ยพระสังคีติกาจารย์เนี่ยท่านมาผูกเพื่อสะดวกต่อการทรงจำนะครับแต่ในที่นี้คือในสูตรนี้นี่นะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือเอาความที่พระองค์ ตรัสด้วยอัธยาศัยของบุคคลผู้ชอบคาถาจึงตรัสเป็นคาถาที่จริงเนื้อความในจุนิยะนะครับคือบทร้อยแก้วกับบทร้อยกรองเนี่ยเนื้อความไม่ต่างกันนะครับแต่บางคนเนี่ยเหมาะกับร้อยแก้วบางคนนี่มีอัธยาศัยชอบร้อยกรองนะก็บางคนเนี่ยนะพอฟังธรรมเรื่องเดียวกันเนี่ยนะถ้าพูดเป็นกราบเป็นกรองเนี่ยฟังมันเพลินนะม่วนเนี่ยบางคนโอ้มันเข้าใจยากเอาแบบธรรมดาธรรมดานะเอาแบบภาษาคุยนี่แหละนะอัธยาศัยที่หลากหลายกันพระองค์ก็แสดงธรรมได้เหมาะกับทุกอัธยาศัยว่างั้นเถอะอันนี้เป็นความพิเศษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในบาทคาถานั้นถ้าขยายคาถานะว่าเยโลเพนะลุทธาเสสัตตาคัตฉันติทุกขติงเนี่ยนะที่บอกว่าสัตว์ทั้งหลายโลภแล้วด้วยความโลภใดย่อมไปสู่ทุกขตินะไอตัวโลภะตัวนั้นแหละเป็นเหตุไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกนะอธิบายว่าสัตว์ทั้งหลายโลภด้วยความโลภใดอันมีลักษณะเกาะอารมณ์นะลักษณะของเขาเนี่ยเกาะไว้ในอารมณ์ใช่ไหมครับมีกิจรสเกี่ยวข้องแต่ความโลภนั้นคืออยากได้ผูกมัดในอายตนะภายในและภายนอกนะครับใช่ไหมโลภะเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนกับเชือกผูกนะผูกตาให้ติดอยู่กับรูปผูกหูให้ติดอยู่กับเสียงใช่ไหมครับผูกจมูกให้ติดอยู่กับกลิ่นผูกลิ้นให้ติดอยู่กับรสผูกกายให้มัดไว้กับโพธาภะนะครับผูกใจให้ติดกับธรรมรมอันนั้นไอ้ตัวโลภะตัวนี้นะครับมันเป็นตัวเครื่องผูกนะเป็นตัวผูกเป็นตัวมัดเป็นตัวร้อยเป็นตัวรัดอยู่นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นที่พระองค์ตรัสว่านะสัตว์จะโลภด้วยความโลภใดเนี่ยนะซึ่งมันเป็นลักษณะผูกมัดเนี่ยนะบทว่าเสเป็นเพียงนิบาตนะครับสัตว์ไม่ประพฤติสุจริตไรๆในกายสุจริตเป็นต้นเพราะเป็นผู้โลภอย่างเดียวเท่านั้นสะสมกายทุจริตเป็นต้นเนี่ยนะคือที่ไม่ทำดีเนี่ยนะครับสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ทำดีก็ด้วยอนุภาพของโลภะนะกายสุจริตเนี่ยนะครับเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเว้นจากวจีทุจริตเว้นจากมโนทุจริตเนี่ยนะครับน่าเจริญน่าปฏิบัติมากนะครับแต่ว่าสัตว์ก็ทำไม่ได้เนื่องจากความโลภนั่นแหละทีนี้ไอ้กายทุจริตเนี่ยปกติมันไม่ได้ดีเลยนะครับมันชั่วช้าเลวทรามมากวจีทุจริตก็เลวทรามมโนทุจริตก็ไม่ดีแต่มันก็อดทำไม่ได้ก็อนุภาพของโลภะอีกแล้วครับแต่ทีนี้ที่ได้ชื่อว่าสัตว์เนี่ยนะคำว่าสัตว์เพราะเป็นผู้คล้องอยู่ในรูปเป็นต้นคำว่าสัตว์นี่ก็คือผู้คล้องในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นคำว่าสัตว์ก็คือผู้คล้องเมื่อสัตว์ที่เป็นผู้คล้องในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะครับไม่ประพฤติสุจริตเลยไม่ว่าทางกายทางวาจาและทางใจไปสะสมแต่ทุจริตทางกายวาจาและใจก็ย่อมเข้าถึงนรกนะครับเข้าเกิดเป็นกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปรติวิสัยอันได้ชื่อว่าทุกขติเพราะเป็นที่ให้เกิดทุกข์ด้วยการถือปฏิสนธินะครับเพราะฉะนั้นเวลาเห็นสัตว์ในอบายนะเห็นมดเห็นปลวกไงเนี่ยนะความโลภแท้ๆเลยนะเป็นปัจจัยให้เจ้าทำความชั่วแต่ปางก่อนทำให้เจ้าต้องมาเกิดเป็นมดเป็นปลวกเป็นแมลงเนี่ยนะเนี่ยได้ยินเสียงนกมันร้องเป็นต้นเนี่ยไอเสียงอันนี้เนี่ยนะถ้าเจ้าทำบุญไว้แต่ปางก่อนเจ้าไม่ได้เกิดเป็นแบบนี้หรอกเนื่องจากเจ้าไม่ได้ทำบุญไว้ก่อนนะเจ้าจึงมาเกิดเป็นสัตว์ในอบายอย่างนี้แต่ว่าที่ไม่ได้ทำบุญก็เพราะเจ้าโลภแท้ๆเลยทำไม่โลภเจ้าก็ไม่เป็นอย่างนี้เหมือนล็อกเราก็เหมือนกันนะถ้าปล่อยให้ความโลภครอบงำเดี๋ยวเจ้าก็เป็นบรรพบุรุษของฉันเหมือนกันนะแต่ถ้าฉันตื่นภัยอันนี้ก็รีบทำความดีด้วยกายวาจาใจเพื่อพ้นจากสภาพแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าผู้ใดที่ปล่อยให้ความโลภครอบงำย่ำยีจิตก็ไปปฏิสนธิในอบายใช่ไหมครับผู้ที่ผูกพันในจีวรตายเกิดเป็นเลนเฝ้าจีวรนั่นแหละครับถ้ายินดีในขุมทรัพย์ก็ตายไปเกิดเป็นเปรตเฝ้าขุมทรัพย์หรือเกิดเป็นหนูเฝ้าขุมทรัพย์เกิดเป็นงูเฝ้าขุมทรัพย์หรือว่าเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกเฝ้าใกล้ๆแถวนั้นนะครับหรือว่าเป็นเปรตเฝ้าขุมทรัพย์ไปนะครับผูกพันในสิ่งนั้นๆเกินไปนะครับเพราะว่าจิตที่เกี่ยวข้องด้วยวัตถุกามทั้งหลายแหล่นี่นะครับด้วยอำนาจโลภะเวลาใกล้ตายนี่จุติอบายแน่นอนนะครับนะถ้าโลภะก่อนตายเนี่ยนะครับอบายแน่นอนได้นะครับพระองค์พยากรณ์นะเดี๋ยวสูตรข้างหน้าจะมีข้างหน้านะครับว่าถ้าโลภะก่อนจะตายเกิดขึ้นในอบายโทสะเกิดก่อนจะตายก็อบายในมรณาสันนวิถีนะวิถีจิตสุดท้ายก่อนตายเนี่ยนะครับ ถ้าจิตเป็นไปกับอกุศลเนี่ยนะอบายแน่นอนแต่ไม่ใช่กรรมตรงนั้นนำเกิดนะครับกรรมที่เคยทำความชั่วอย่างอื่นๆนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งมันนำเกิดนั่นเองนะครับบาทคาถาว่าตังโลพังสัมมทัญญายะปะชหันติวิปัสสิโนความว่าชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งความโลภนั้นย่อมละเสียได้เนี่ยนะคือถ้ารู้ชัดโลภะจริงๆก็จะละโลภะได้ไอ้ของเราเนี่ยนะครับถามว่าเอ๊ก็รู้โลภะนะแต่ทำไมละโลภะไม่ได้มันรู้ไม่จริงนะครับมันไม่ได้รู้ด้วยอริยมรรคเนี่ยมันรู้ด้วยรู้แบบได้ยินได้ฟังมาเฉียวๆหูเฉยๆนะครับไม่ได้รู้คุณรู้โทษรู้อาสาทะอาทีนะว่าเหตุเกิดความดับนิสรณะทายถอนอะไรเนี่ยมันรู้แต่รู้พอที่ประกอบเป็นอยู่เป็นยาไม่ได้นะครับบางอันเนี่ยนะครับรู้วิธีทำกับข้าวแต่ว่าไม่พอทำได้กินอิ่มได้นะแบบนั้นนะครับอธิบายว่าชนชื่อว่าผู้เห็นแจ้งเพราะเห็นอุปาทานขันห้าเนี่ยนะมาดูที่ว่าคนเห็นแจ้งวิละโลภะได้เนี่ยคือคนที่เห็นแจ้งเห็นขันห้าเนี่ยนะอุปาทานขันห้ามีรูปเป็นต้นโดยอาการหลายอย่างนะที่รู้ขันห้าเนี่ยต้องรู้โดยอาการหลายอย่างนะรู้ว่าไม่เที่ยงเพราะอัตถาว่าสิ้นไปรู้ว่าเป็นทุกข์เพราะอัตถาว่าน่ากลัวรู้ว่าเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระนะครับเท่าที่พบคำอธิบายทั่วไปก็ขันห้าในอดีตชาติก็หมดไปแล้วในอดีตชาติไม่มาถึงชาตินี้อะไรนั้นมันไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเพราะฉะนั้นท่าอันสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละมันเป็นทุกข์เพราะมันน่ากลัวไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยนั่นแหละมันเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระทีนี้ขันห้าที่จะมีในชาติหน้าเนี่ยนะครับมันก็หมดอยู่ในชาตินั้นแหละครับมันไม่เลยชาติต่อไปอีกหรอกมันไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระอะไรทีนี้ขันห้าทั้งหมดของชาตินี้เนี่ยนะมันก็อยู่อย่างนี้แหละครับไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเนี่ยนะแล้วท่านยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่านะบางแห่งก็จะอธิบายว่าเห็นขันห้าก็ไม่ใช่เห็นแค่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายังมาขยายเป็นทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกเป็นต้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันนะครับเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงในขันห้าโดยอาการหลายอย่างมีความไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะครับรู้ความโลภตามที่กล่าวแล้วนั้นน่ะต้องรู้จักโลภะโดยชอบอีกนะครับโดยชอบเรียกว่าโดยชอบเหตุนะครับโดยญาณอันไม่วิปริตด้วยอาการเหล่านี้นะต้องเอาโลภะมาวิจัยอย่างละเอียดละออีกนะครับคือเห็นโลภะเนี่ยนะครับโดยความเป็นจริงของโลภะว่าความจริงของโลภะเป็นอย่างไรนะครับเช่นโลภะมีลักษณะเกาะเกี่ยวในอารมณ์เป็นลักษณะยึดถือในอารมณ์เป็นลักษณะเนี่ยนะครับต้องรู้ความจริงอันนั้นให้ได้และก็รู้เหตุเกิดนะครับสมุทัยยังคะใช่ไหมครับเหตุเกิดรู้สมุทัยของโลภะถ้าโลภะจะเกิดเพราะอะไรเกิดครับเนี่ยโลภะจะเกิดเพราะสุภาพนิมิตมีอยู่อโยนิโสมนสิการให้มากๆในนิมิตนั้นเดี๋ยวโลภะที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นโลภะที่เกิดขึ้นแล้วก็จะกลุ่มรุมมากขึ้นเนี่ยนะหรือผู้ที่ถือเอาแต่สุภาพนิมิตไม่เจริญอสุภาพภาวนาไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในโภชนะคบปาปมิตรสนทนาแต่สิ่งที่ส่งเสริมโลภะนะครับสนทนาแต่เรื่องการประกวดนางงามอย่างเดียวเนี่ยนะฟังพวกนี้มากๆเข้าก็ยังไงครับเนี่ยนะคือสมุทัยของโลภะเนี่ยคือเหตุเกิดของโลภะนะครับอันถ้าปล่อยจิตปล่อยใจแบบนี้โลภะก็กำเริบขึ้นแค่ไหนครับขึ้นก็โน่นแหละพุ่งมากๆก็ขนาดสังฆาทิเศษหรือหนักกว่านั้นอาจจะปาราชิกเป็นต้นไปเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนั่นเป็นอาหารเพื่อความเกิดขึ้นของโลภะนะครับมันหนักกว่านั้นอีกก็ถึงกับสึกหาลาเพศโน่นนะครับเร่าร้อนนะครับนี่แล้วก็ต้องรู้อัตถังคมะหรือรู้ความดับของโลภะถามว่ารู้ความดับของโลภะเนี่ยรู้แค่ไหนครับเนี่ยแหละรู้ว่าความดับถ้าหากว่าเจริญอสุภนิมิตก็ดับโลภะแบบตทังคปหานนะครับถ้ารู้จักบำเพ็ญอสุภะภาวนาก็ดับโลภะโดยตทังคปหานนะถ้ารู้จักคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็ดับโลภะโดยตทังคปหานถ้ารู้จักประมาณในโภชนะรู้จักการคบกัลยาณมิตรรู้จักสนทนาเป็นสปายะก็จะละโลภะโดยตทังคปหานนะนะอาศัยตทังคปหานนั้นเป็นบาดฐานเจริญวิปัสสนาก็บรรลุเนี่ยอริยมรรคเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นการดับแบบสมุจเฉทปหานเนี่ยนะครับไอ้ความดับเนี่ยนะอันไอ้ความดับนี้ไม่ใช่แค่อาการที่โลภะไม่เกิดเท่านั้นนะครับไม่ใช่นะ คือหมายความว่าข้อปฏิบัติใดเพื่อกำจัดโลภะเนี่ยข้อปฏิบัตินั้นชื่อว่าอัตถังคมะนะครับเพื่อความดับโลภะแล้วก็ยังรู้จักอัสสาทะของโลภะนะครับว่าโลภะเกิดแล้วมันเพลินยังไงบ้างนะครับมันเคลิบเคลิ้มยังไงมันดียังไงก็ต้องวิจัยให้หมดนะครับแต่ไม่ต้องไปเป็นเองนะครับไม่ต้องไปเคลิบเคลิ้มเองนะครับบางอย่างก็ดูจากคนอื่นก็พอแล้วนะครับไม่ต้องไปทำตัวให้มันเคลิบเคลิ้มแบบนั้นอะไรนะครับจะได้วิจัยอย่างนั้นไม่ใช่นะคือบางอย่างก็อาศัยจากภายนอกหรืออาศัยอดีตหรืออาศัยประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็มาพิจารณาให้เห็นคุณเห็นโทษก็เอาละแล้วก็พิจารณาอาทีนวะนะครับพิจารณาโทษของโลภะว่าถ้าโลภะเหล่านี้เนี่ยนะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีโทษอย่างไรบ้างนะครับพันอบายทั้งหลายที่มีก็เนื่องจากมีโลภะนะครับเดรัจฉานที่มีทั้งหมดปลวกกุ้งปูปลาเป็นต้นเนี่ยนะที่มีอยู่ในทั้งหมดเนี่ยพวกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายหรืออบายทั้งหลายมีก็เพราะมีโลภะนั่นแหละโทษอย่างหนึ่งที่เป็นวิบากใช่ไหมครับแล้วโทษแบบปัจจุบันนี้ก็ยังไงครับโทษของโลภะกลุ่มรุมใช่ไหมครับราคะเป็นต้นเนี่ยกลุ่มรุมก็เร่าร้อนเนี่ยนะแล้วก็โลภะก็ตัวมันเองก็ไม่เที่ยงด้วยเป็นต้นอันนี้เรียกว่าเป็นโทษของเขาแล้วก็ต้องนิสรณะคืออาศัยพระนิพพานเนี่ยนะครับเป็นเครื่องสลัดออกจากโลภะได้จริงๆนะครับแล้วก็รู้ด้วยปัญญาอันได้แก่ยาตะปริญญานะครับทำปริญญาด้วยยาตะปริญญาพิจารณาสภาวะของโลภะพร้อมทั้งปัจจัยตีรณะปริญญาพิจารณาความที่โลภะนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นต้นนะครับแล้วก็ละกิเลสที่เหลือด้วยมรรคปัญญาอันเป็นส่วนเบื้องต้นของวิปัสสนานะครับคือหมายความว่าอริยมรรคทั้งหลายเนี่ยมีวิปัสสนาเป็นเบื้องต้นใช่ไหมครับเมื่อเจริญวิปัสสนาก็เป็นอุปนิสัยให้อริยมรรคเกิดเมื่ออริยมรรคเกิดก็ละกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานนะครับคือไม่ให้เกิดในสันดานของตนอีกต่อไปเนี่ยนะครับนี่คือชนผู้รู้แจ้งทั้งหลายใช่ไหมครับคือรู้แจ้งโลภะนั่นเองนะคือวิจัยโลภะได้ทุกแง่ทุกมุมนะครับไม่ใช่โอ้นี่ไงรู้ว่าโลภะมันเป็นกิเลสรู้แค่นี้ละยังไม่ได้หรอกครับนะมันต้องรู้จริงๆนู่นนะครับไม่เหมือนกับว่าเหมือนกับใหม่ๆก็เหมือนแค่เรียนรู้ไข้จริงๆรู้ไข้เออนี่ป่วยขึ้นแล้วนะไม่ใช่เออรู้ว่าป่วยแล้วมันหายป่วยนะครับมันรู้แม้กระทั่งว่าไอ้ป่วยนี่มันเกิดจากอะไรแล้วจะต้องกินยาอะไรกินยาแค่ไหนมันจึงจะหายขาดเป็นต้นเนี่ยนะมันต้องรู้ขนาดนั้นนะครับจึงจะละความป่วยความไข้อันนั้นได้โลภะก็เหมือนกันจะต้องรอบรู้อย่างจริงจริงจึงจักละโลภะได้นะครับแต่ถ้าหากว่าอุ้ยโลภะเกิดขึ้นก็รู้มันนะกำหนดรู้มันเฉยเฉยเนี่ยนะใช้คำว่ากำหนดเฉยเฉยเนี่ยนะดูมันรู้มันไปก็พอแล้วนะครับเพราะว่าไม่ต้องเรียนธรรมะก็ได้นะครับถ้าพูดแค่นั้นนะทำไมจึงพูดอย่างนั้นเคยถ้าใครเคยอ่านพวกหนังสือรำพันรักหรืออ่านนวนิยายรำพันรักหรือในภาพยนตร์ทั้งหลายแลเนี่ยนะใครไปชอบใครเนี่ยนะมันก็พูดเนี่ยนะโอ้ยความรักมันเกิดอย่างนั้นมันเกิดอย่างเงี้ยหรือฟังเพลงทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคนที่ร้องเพลงเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาโลภะเนี่ยนะคิดถึงอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นก็เขาบอกว่าเขากำลังเกิดโลภะเหมือนกันเขารู้แต่รู้แค่นั้นไม่เพียงพอที่จะละโลภะได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้โดยเหตุเกิดรู้โดยความดับรู้โดยอัสสาทะรู้โดยอาทีนวะและรู้โดยนิสรณะเป็นต้นนั่นแหละจึงจักละโลภะนั้นได้นะครับเหมือนกับบางคนก็บอกก็รู้ทั้งรู้อยู่ว่าสัตว์เนี่ยเกิดแก่เจ็บตายแต่ทำไมเห็นคนตายแล้วเสียใจญาติตายแล้วเสียใจพ่อแม่ตายแล้วเสียใจมันรู้ไม่จริงครับรู้ว่าตายก็รู้เฉยๆเท่านั้นเองแต่ไม่รู้โดยเหตุเกิดความดับอัสสาทะอาทีนวะนิสรณะเนี่ยนะครับเมื่อไม่รู้ถึงขนาดนั้นก็ไม่สามารถที่จะละความเสียใจเหล่านั้นได้หรอกครับถึงรู้ทั้งรู้ก็ตามแต่อย่าลืมว่าความรู้บางอย่างเกิดร่วมกับอะไรครับจิตทุกดวงนี้รู้อารมณ์ทั้งหมดนามธรรมทั้งหมดก็รู้อารมณ์แต่ความรู้เหล่านั้นเป็นไปกับโลภะก็มีความรู้เหล่านั้นบางอย่างก็เป็นไปกับโทสะก็มีความรู้บางอย่างก็เป็นไปกับโมหะก็มีทีนี้ไอ้ที่รู้แล้วละได้เนี่ยนะครับแม้รู้ระดับยาตะปริญญาก็ละแบบตถังคะเท่านั้นเองรู้แบบตีรณะปริญญาก็ละแบบแค่ตถังคะเท่านั้นเองมันต้องรู้ระดับอริยมรรคนะครับมันจึงจักละได้โดยเป็นสมุจเฉทปหานได้จริงๆนะครับบทว่าปหายะนะปุนายันติอิมังโลกังกุธาจนังครั้นละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไหนๆนะครับ ถ้าละโลภะที่ว่าไปแล้วเนี่ยนะไม่ต้องมาปฏิสนธิในโลกนี้อีกแล้วไม่ต้องมายืมท้องใครเกิดอีกแล้วงั้นน่ะนะไม่ต้องไปฝากคันไว้กับคนนั้นน่ะนะมาฝากชีวิตไว้ในคันของคนนั้นมาฝากชีวิตไว้ในคันคนโน้นถ้าเกิดไปเกิดผิดที่ผิดทางนะครับแม่เกิดว่านึกว่าเราส่วนเกินนี่แย่เลยนะครับเพราะยาสมัยใหม่เนี่ยนะครับโอ้โหปฏิสนธิสัก7วันเนี่ยนะครับเค้าก็กินยาสักเม็ดเดียวเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับคลอดเลยพร้อมกับปัสสาวะนั่นแหละเพราะฉะนั้นชีวิตนี่อันตรายรอบด้านนะครับเขาบอกว่าความว่าครั้นละโลภะนั้นกับกิเลสที่เหลือพร้อมด้วยกิเลสที่สำคัญนะครับละได้แล้วยังเหลืออยู่หนึ่งด้วยอนาคามิมรรคย่อมไม่มาสู่โลกอันได้แก่กามธาตุในภายหลังอีกด้วยการถือปฏิสนธิแม้ในการไหนๆเพราะละโอรัมภาคิยะสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องต่ำได้เรียบร้อยแล้วนะครับมาก็มาเยี่ยมถ้าหากว่ามีบุคคลดีๆพระอนาคามีก็ลงมาเยี่ยมพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับมากราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฟังธรรมมาสนทนาธรรมเป็นต้นนะหรือว่าพระอนาคามีหลายท่านอ่ะที่เป็นเพื่อนร่วมปฏิบัติธรรมในสมัยพระศาสนาพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะก็ยังลงมาหาพระกุมารกัสสปะมาผูกปัญหาให้พระกุมารกัสสปะไปถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ก็ลงมาหาใครอีกนะครับที่พหิยะทารุจิริยะนะครับก็ลงมาหานะครับให้ไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็มาลงมาหาปริภาชกอีกคนหนึ่งมาผูกปัญหา20ข้อนะครับให้ไปถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะพระอนาคามีทั้งหลายก็มาหรือแม้คติการะช่างหม้อนะครับในอดีตที่เป็นพรหมก็ลงมาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มานะครับแต่ว่ามาแบบคนมีเกียรติว่างั้นเถอะมาแบบรัศมีรอบด้านนะไม่ได้มาอยู่อาขอฝากคันหน่อยนะขออยู่ในท้องหน่อยเงี้ยไม่มีของเราก็ไม่รู้จะไปขอมดลูกใครปฏิสนธิอีกนะครับเมื่อก่อนก็บอกว่าเด็กที่อยู่ในครรภ์นี่กินอะไรก็กินน้ำครัมอยู่นั่นแหละครับนั่นแหละกินน้ำครัมที่อยู่ในคันนั่นแหละครับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเหมือนระบบรีไซเคิลในคันนั่นแหละครับนะขับถ่ายหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอยู่ในท้องนั่นแหละครับกินหมูดกินขูดกินเยี่ยวกินสารพัดของตัวเองนั่นแหละวนอยู่นั่นแหละครับในคันของมารดานะจำนวนว่าเกิดมาก็ต้องกินน้ำครัมอยู่ในท้องอีกต่อไปก็แล้วกันนะครับถ้าไม่เห็นทุกข์เห็นโทษก็ต้องมาเป็นสภาพแบบนี้นะครับก็เพราะผมเพิ่งเรียนมาหยกๆนี่แหละครับที่เรียนมาเนี่ยเป็นยังไงเพิ่งฟังหมอเขาบรรยายเรื่องนี้มาเลยนะครับนะครับว่าระบบเนี่ยนะระบบการอาหารทั้งหลายแหละอย่าว่าแต่เด็กในครรภ์เลยนะครับของเราเองเนี่ยนะครับอย่างเช่นสำนวนที่ว่าน้ำเนี่ยนะน้ำในร่างกายนะน้ำลายเนี่ยมาจากไหนครับเนี่ยนะน้ำลายมาจากไหนก็มาจากพวกน้ำปุโพน้ำปุโพเนี่ยมาจากไหนก็มาจากน้ำเลือดเลือดมาจากไหนนะครับก็บางทีก็ส่วนหนึ่งก็กลั่นมาจากปัสสาวะนะครับมันระบบหมุนเวียนตลอดนะน้ำในร่างกายเนี่ยนะครับน้ำบางช่วงเป็นน้ำตาอีกพักหนึ่งโน่นนะไปเป็นน้ำเลือดอยู่ร่วมกับเลือดอีกช่วงหนึ่งก็มาเป็นน้ำลายช่วงมาเป็นน้ำมูดมันก็กลั่นกรองมันมีระบบย่อยนะครับเพราะฉะนั้นมันแม้กระทั่งน้ำในอุจจาระก็มาเป็นน้ำในชะให้ตาฉ่ำก็ได้นะครับอีกพักหนึ่งก็ไหลไปเป็นเสลดอีกพักหนึ่งก็ไหลไปเป็นโน่นอยู่ร่วมกับน้ำเลือดช่วงก็มาเป็นเรียกกันน้ำมูกไปอะไรไปเป็นน้ำลายไปมันก็หมุนเวียนอยู่ในนั้นแหละครับก็เขาเรียนกันอย่างนั้นนะครับนะครับมันก็ไหลเวียนถ้าไม่ไหลเวียนมาอย่างนี้ถามว่าเอาน้ำมาจากไหนครับกินแต่ว่ามันก็ขับถ่ายออกแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยครับมันก็กลั่นกรองระบบทำงานอย่างเต็มที่เขาบอกว่าไอ้ของเสียมันก็ไปที่ไตใช่ไหมครับแล้วมันก็ปล่อยที่เสียจริงๆนะมันจึงจะออกส่วนที่เหลือดูดคืนหมดเลยนะครับเข้าเครื่องกรองเสร็จแล้วไอ้ที่เสียจริงๆยังเอาออกที่เหลือดูดซับคืนเอาไปใช้หมดนะครับแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนเครื่องยนต์กลไกอยู่ในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นน้ำพักหนึ่งที่อยู่ในลำไส้ใหญ่นะครับโน่นนะในกับบวกกับอุจจาระอยู่พักหนึ่งก็มาอยู่เป็นน้ำตาแล้วพักหนึ่งก็เป็นน้ำลายพักหนึ่งก็นู่นอยู่ในกระเพาะนู่นนะครับหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับของร่างกายนะเลือดมันสูบฉีดตลอดมันก็รอเลี้ยงหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะครับเด็กในครรภ์ก็ลักษณะเดียวกันอ ถ้าหากว่าเด็กแฝดเขาบอกว่าเด็กแฝดที่เกิดอยู่ในครรภ์เนี่ยนะครับบางทีเด็กคนหนึ่งมันตายนะไอ้เด็กที่มันตายที่อยู่ในครรภ์เนี่ยนะครับสามารถไปเป็นอาหารให้เด็กที่อยู่อีกคนหนึ่งได้เขาบอกว่าเด็กที่เกิดมาเนี่ยนะแฝดเนี่ยก็เยอะนะแฝดแล้วอีกคู่หนึ่งมันตายอ่ะอีกคู่หนึ่งมันตายเช่นมันตายแล้วก็นิ้วบางส่วนมาติดพันกับเด็กอีกคนหนึ่งนิ้วของเด็กที่ตายไปมาติดที่หลังไอ้เด็กคนนี้ก็เลยเหมือนกันนิ้วงอกที่หลังไอ้มือเนี่ยงอกที่หลังเป็นต้นเนี่ยนะครับก็เนื่องจากไอ้คู่แฝดที่ตายไปนั่นเอง อ๋อแต่ตัวแฝดเนี่ยตายไปแล้วก็เป็นอาหารให้อยู่นี ่นะครับครับส่วนหนึ่งนะหรือว่าส่วนหนึ่งที่นิ้วยังอยู่เนี่ยนะครับนิ้วมาแปะส่วนไหนมันเกิดไปเชื่อมติดกับกายนะครับก็เหมือนกับคนนิ้วเกินอ่ะมือเกิดที่หลังอันต้องผ่าออกนะก็นี่มันวิจิตจริงๆครับไปดูในหนังสือในภาพในอะไรมันจะเห็นเขาถ่ายภาพมาให้เห็นหมดเลยนะครับไอ้แฝดตัวติดกันก็มีอะไรก็มีสารพัด เหมือนเขาทาบกิ่งไม้ไง ครับคล้ายๆกันเป๊ะเลยครับคล้ายๆกันเนี่ยนะเด็กสองคนมาติดกันแบบทาบกิ่งไม้ก็มีติดกันเกือบหมดเลยนะครับหรือบางทีตัวไหนอ่อนแอตัวนั้นก็ต้องตายไปอีกตัวก็เอาไปอยู่ไปอะไรไปนะครับใครมาอีกก็มานะครับแต่ว่าไม่ต้องชวนผมหรอกครับทีนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ละได้แล้วนี่นะครับตามนี้ก็ไม่ต้องมาสู่ภพนี้โดยการปฏิสนธิพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจบเทศนาลงด้วยอนาคามีผลด้วยประการชนีนะครับเรียกว่าสูตรนี้แบบระดับโลกุตระแต่ว่าระดับอนาคามีนะครับสมุทัยสัตว์มาในสูตรนี้โดยสรุปนะครับมาแบบสรุปมันนะคือตัวโลภะนะคือสมุทัยสัตว์ใช่ไหมครับมรรคสัตว์มาโดยส่วนของปหานะคำว่าปหานะเป็นชื่อของมรรคสัตว์เป็นชื่อของมรรคสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นสองสัตว์จะนอกนี้พึงยกออกไปเพราะทั้งสองสัตว์จะนั้นเป็นเหตุสมุทัยสัตว์เป็นเหตุของทุกขสัตว์มรรคสัตว์ก็ถึงเหมือนกับเป็นเหตุให้รู้แจ้งนิพพานเพราะฉะนั้นในสูตรนี้นะครับถ้าแสดงตรงๆก็คือสัจจะ2โลภะเป็นสมุทัยสัตว์ละเป็นชื่อของมรรคสัตว์สมุทัยที่โลภะเป็นเหตุแห่งทุกข์มรรคนี่เป็นเหตุให้แจ้งพระนิพพานนะครับเพราะฉะนั้นอริยสัจ4ก็เท่ากับแสดงเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์มรรคสัตว์ย่อมชัดตามที่กล่าวแล้วในคาถานั่นแลสัจจะนอกนั้นยกออกไปในสูตรแม้อื่นจากนี้ก็นัยยะเดียวกันนะครับคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นจะพูดแต่สัจจะ2คือสมุทัยสัตว์กับมรรคสัตว์นะครับในสูตรต่อๆไปก็ลักษณะเดียวกันอันนี้ก็จบสูตรที่1นะครับชื่อว่าโลภสูตรนะครับครับเฉพาะโลภสูตรก็หลายชั่วโมงนะครับแต่ว่าสูตรหลังๆจากนั้นก็ไม่ขยายพิสดารแล้วนะครับ